De Marci, mennyi volt egyébként ez a cucca? Tehát, hogy szerintem ez nem tudom. Tehát én azért, amikor annyi idős voltam, mint te, nem mondom, hogy túl sok eszem volt, de nálad azért biztos több, hogy ennyi pénzt ilyen baromságokra elköltsek, de Jó, én ezt ezt majd mondd el értem, podcastbe, lehet, de... lehet, Mit hogy vett a igazad van, Marci? Hát lehet, hogy most nem ilyen... menjünk ebbe Mit bele, jó? nem? Lehet, hogy De, az van, Marci, oké, vagy csak de be, nem, hogy mit az volt a csináltál. baj, az volt itt a probléma, hogy most pont nézegettem hajókat, meg tankokat, és az De a már baj, megint hogy ez a itt most, de nem, az a megmagyarázás, de baj, most itt nem most, tudom. de állj már le, egy kicsit várjál már, jó? Figyelj ide, itt van Jó, egy tank, figyelj. itt Jó. van 32.514.792,90 forint. De azért Beírtam, tank, azzal várjál, tudsz de nem, ez nem lázadásokat egy tank, ez csak kiindítani, egy meg hajó, ez csak egy forradalmat, hajó, ja? de nem ez a baj, De most hanem akkor itt van, vettél egy ebből, tankot? de nem, ebből egy Nem darab tankot, elérhető, Alex. egy Az darab oroszok elérhető, tank. elküldtem Balázsnak, képzeld el, mondom, Balázs, nézd már meg ezt a hajót, megvenném. Azt nézem, hogy elfogyott. Mondom, mi a rák? Azt mondja, bocs, hát mondom, nem hiszem el, De mi is várjál. összetörte, vagy mi? Nem törte össze még, mert még meg se jött, de nem is ez a lényeg, hanem utána meg jó, mondom, akkor veszek valami mást, mondom, most a seggére csapok, gyerünk. És itt van, és megvettem, és itt van a neve LED Water Stream Fauclet Light Automatic 7 kolos Changing Showers Punk Sink De nem ez a lényeg, Te mert mit oké, hittél, veszel hogy így nevezted el? hülyeségek, de oké, hogy veszel hülyeségeket, de mennyi pénzt Mondja, nyomtál bocs. bele, érted? Azért gondolkodjál már. Jó, én azt értem, hogy nem kellett volna ennyit bele Marci, nyomni. máshol Én meg azt igen. értem, hogy 500 ér még jó Marci. vétel lett volna, ez most így Marci. 585,80 forint lett. Marci, ez így baromi felelőtlen. Marci, Jó, Marci, te jó, pénzt jó, adtál értem. ezért? Értem. Nem adtam pénzt, hanem donételtem. Lemosogattad, vagy mi? Donételtem. Donételt. Donételt. Majd visszakérem. De te most tényleg pénzt adtál ezért, Marci? De Marci, ez most a YouTube pénzedből van, vagy hogy? Hogy nem, engedheted ezt nyugi, magadnak? Nem, ez csak donét ez volt. Balázs fateljától küldte. Kért kölcsön. Ja, igen. Akkor ezt kapta, de... azért tovább küld. Ezt kaptam karácsonyra. Nem, ezt kapta érettségire. Ja, hát igen. Ez ami király. megbukott, de előre odaadták neked ezt az 585 forintot. De Marci, hát 585,80, de Marci, én 200 forintért olyat nyomatok neked, hogy hidd el, ja, hogy ja, a két de most, színbe fog világítani. Alex, most Jó, Alex, vásárlásokról át, beszélünk. Én kicsit átmentünk itt egy másik kategóriába, Alex, hogyha neked, hogy mondjam, urológiai vizsgálat nem lenne szükséged, akkor nyugodtan jó, ott 200 ért. De most te tényleg pénzt adtál ezért a szarért? Nem, Alex, nem Úgy, pénzt adtam, hanem... Mi az, hogy ha nem kölcsön kért, és ezt tovább nem, furcsán levették a számlámról. Én nem is furcsán. Tudom, hogy mi történt. Furcsán nem a kell ahhoz furcsán megadni Basta, a számládat, hogy legyen egy a gyerekek Csak egy kérdés. Micsoda? Mi az, hogy furcsán leveszik a számládról? Érted, ahhoz neked meg kell adni az adatodat. Jaj, én nem is tudom, miről furcsán. Beszélsz. Így van. Úgyhogy úgy, üdvözlünk benneteket a 164. podcastben. Azért, azért nem vagyok hülye, csak furcsán normális, tudod? Sziasztok! Marci pénzt adott egy szarért. Tehát egy pénzt adott a Marci, így egy be. Fürdő szoba csapra szerelhető tanké. Tanké. Nem tank, hanem ez ilyen, ez mi Marci mond el nekünk? Kérlek szépen, elmondom neked őszintén. Mert ugye ennek neve sincs, nem? Egy de előre. Van, kérlek szépen, ez előbb elolvastam, de akkor elmondom még egyszer. LED Water Stream Fauket Light Automatic 7 kolos Changing Shower Sput Sink Top. Mielőtt belekezdenénk, szeretném, hogyha a kommentelőknek elmondanák, hogy milyen az új setup, mert átkerült másik személyhez a streamelés, és ezért nyilván most máshogy hangzódik ez az adás, mint a többi, ezért szeretnénk hallani, mert írták, hogy Alexnak doboz hangja van, aztán írták, hogy a doboznak Alex hangja van, aztán pedig írták, hogy Alex maga a doboz. Tehát, hogy... De ezzel nincs is probléma. Mit most nem doboz? Tudjuk, melyik volt az igazi, de megnéztem, és ne. Nem vagyok doboz. Viszont kanálsa. Viszont szeretnénk, hogy adnátok valami feedbacket, hogy jó ez így, nem jó ez így, és akkor Lali igen. azonnal monitorozza nekünk. Igen, igen, mert szemünket. Alex azt mondta, hogy ő visszavonul, és rám testálta nem. a streamelést. Elhagy minket, és nem meg videózást, ez ugyanolyan. A videózást, igen. De most kezdjetek el bántani tényleg. Egész nap, bántunk, egész nap engem bántottak, most egy kicsit téged is bántsuk. Igen, azért nincs egyébként, azért nincsen intro, mert most Lali streamel. Egyrészt... Nem tellett. Egyrészt béna vagyok, másrészt keverjék, még nem fizettek eleget. Elítünk szilveszterkor az intrót, az az igazság. Nem igazából az volt, hogy ugye az fanok csinálták azt az intrót, és most vissza kellett adnunk. Jaj. Ez fantasztikus volt. Visszakérték Balázs PayPal-en az intrót. Balázs megérkezett az éterbe. Visszakérték már, hogy anyukájuk szólt, hogy hát ezt az intrót ezt nem úgy igazán akarta a gyerek, igen. És így jó lenne, ha visszaadna. Ha visszaadnánk nekik az intrót. Ja. Erről egyébként beszélünk egy két szót, mert hát ez szerintem a érdemes. Szerintem is, tehát nagy vonalakba fölvezeted? Aha, én nagy vonalakba fölvezettem. Zsozi, hogyha tegnap csináltél streamet, egy meglepően, hogy mondjam, donét számok alapján meglepően sikeres streamet, egyébként nézői számok alapján is. Azt kell tudni erről a streamről, hogy az égvilágon semmi olyan dolog nem volt benne, ami ilyen, hogy mondjam, szóval, hogy egy tökre átlagos streamnek indult az egész. Nem volt clickbait. Nem volt clickbait, meg nem volt az, hogy olyan játékot játszik, amit még soha nem, stb. Egy tökre átlagos streamnek indult, és valamikor ott a negyedek környékén, vagy ott, hát igen, a negyedek környékén jött neki egy 50 ezer, vagy 15 ezer forintos donét, akkor mondta Zsozi, hogy jó, köszönöm szépen minden, de hogy áll jó, elég jó. Aztán erre jött egy 50 ezer forintos, jó, akkor mondta, jó, oké, elég, állj, jó, ég a pofám, nem nekem kell, állj, jótékonyságra fel, állj. És aztán jött erre egy 50 ezer egy forintos egy másik gyerektől, aztán jött még egy 50 ezer, nem tudom, hogy. A lényeg az, hogy jöttek neki rendesen az elég nagy számú. De állítólag jött egy ilyen 250 ezer is. Nem, az a 25 ezer forintos volt. És utána jött egy srác, Pados névre hallgat, onnan ismerhetitek egyébként, hogy Molnár Krisztián beittasodós live-jába is előszeretettel küldi orba szájba. Beittasodós live! Előszeretettel küldi oda is orba szájba a 10-20-25-30-40 ezer forintokat, amire egyébként Molnár Krisztián előszeretettel vetkezik és közben rázza a dolgait. Ennek szemtanúja voltam egyszer vasárnap este 11 órakor, és ültem a gépem előtt, és elgondolkoztam, hogy mi a pöcsömet kezdek az életemmel, hogy ez tényleg. Aztán screenshotoltad, és elküldted és küldtem, nekem. És küldtem neked, igen, hogy hülye vagy, ha lemaradsz. Mindegy, szóval, hogy... Erre szükséged lehet, tudod. Van, röhögtem, de ez tényleg így történt, és én tényleg rosszul éreztem magam, hogy lemaradtam. Így van, így van. De nem mindegy, szóval, hogy jött ez a srác, ez így van, jött ez a srác, aki mondom, oda is szokott donéteni, és akkor elkezdett egy ilyen donételős verseny kialakulni, hogy akkor és valaki... És írják, és én is jól emlékeztem rá, hogy nem ötvenek, hanem százak jöttek. Tehát... Igen, utána jött egy százezres, százezer egy forint, és akkor tudod, mentek egymással licitek, tök jó. És ez egyébként tök jó is. Jó, hogyha Magyarországon is föléled ez a donételős kultúra. Jó, hogy az embernek nem kell már magyarázkodni egy 200 forintos donét után, hogy én most... Jó, azért még mindig kell, vagy hogy nem érdemlem meg igen, az kínaimet. Néha kell, igen, azért érdemlem meg, igen. De én örülök ennek egyébként, hogy ennek a kultúrája elindult. Én Zsozétól az életben nem fogom sajnálni ezeket. Tök jó, én örülök neki egyébként. Meg is érdemli, borzalmas nagy streamerőbázist alakított ki, szóval ez 100%-ig az ő érdeme, és ez tök jó dolog is, de ugye jött ez a kedves drága gyermek, ugye aki, ez egy 25 éves gyerek állítólag, és hogy hozzáfért az apja PayPal-jához, és arról küldte a 100 ezreket Zsozénak, tudod? Nem, pontosítok, ez úgy volt, hogy a gyerek a karácsonyi pénzét küldte el, nem az apjának a PayPal-járól, hanem a sajátjáról. Viszont apuci szólt neki, hogy hát rohadt jó lenne, hogyha azt a 200x ezer forintot, amit karácsonyra kaptál, azt mondjuk ne egy idegen csávónak a zsebébe raknád, és most azonnal kérjük vissza. Tudomásom szerint. Aztán lehet, hogy bugyuta vagyok? Nem tudom. Én annyit tudok, hogy a apja beleszólt, stb. Zsozéval pont emilyen. Aznap nekem is volt egy nagyobb donationem, és hogy ugyanaz az ember, bla. Uh-huh. Tehát, hogy és az volt a dum, hogy hozzáfért Faterjának a hitelkártyájához? Én amit hallottam a videóból, ezt így pontosan nem hallottam ki belőle, annyit tudtam, hogy az apja beszélt Zsozéval, és én ebből arra következtettem, hogy akkor az apjától küldte el azokat a pénzeket, de hogyha a sajátját küldte el, akkor a sajátját küldte el. A lényeg az, hogy az apja szólt Zsozénak, hogy hát ez a pénz, ez hogy úgy jó lenne, ha visszakerülne. És... De egyébként milyen hang nem beírt? Azt nem tudom, ezt Zsozétól kérdez meg, nekem fingom sincsen. Azt tudom, hogy ez a világ vicce. Szóval ez a világ röhelye. Egy az, hogy 25 évesen nem gondolkozik valaki, ez az egyik. A másik, hogy több százezer forintot kap valaki karácsonyra, 25 évesen, hogy így, da fuck, 25 vagy haver. Érted? Igen. De egyébként... Elnézést, hogy közbeszorok, ez már volt több magyar videósnál is. Nem pont ugyanez a gyerek, de most nem mondok nevet, de volt ugyanez, és igen, a család igen, felhívta, és meg is fenyegette, az aktuális streamer. De hogy kérdezek, már ez úgy történt, hogy a gyerek odaadta a pénzét, a sajátját, és utána fenyegetőztek a szülők, vagy a szülők pénzét költötte a gyerek, mert azért nem mindegy. Hát ez most már kérdéses, hogy melyik mese, de most komolyan, hogyha a gyerek a szülők pénzét költi, akkor ez nem minősül mondjuk lopásnak, szóval nem verem el a gyerek segítséget. Hát, mert a szülő felelőtlenség elsősorban. Igen, de ez nem a szülő. Értelemszerűen persze visszaküldöd, mert nem vagy egy szararcú, de őszintén nem meg kéne nevelni azt a gyereket? Szóval tényleg itt tartunk, hogy ilyeneket játszanak, hát, hogy a család pénzét szorják ki. Hát én mit kaptam volna, hogyha felhívtam volna valamelyik majmot a tévébe, aki játszott az itt a piros, hol a pirosat, és akkor dobáltam volna rá anyukám pénzét. Mert volt rá lehetőség, amikor mi fiatalok voltunk. És akkor is voltak emberek, akik ugyanígy csinálták ezt, csak ők mondjuk az RTL klubban, vagy tök mindegy, benn voltak a tévébe, telefonálj be. Ott mi is megtehettük volna. Miért megtettem. Volt az, hogy nekünk már 13-14 éves korunkban többen... Marci, miért? 16 ezer forint a számlát én ezzel megcsináltam. Olyan. Na jó, 16 ezer, de nem izzét. Jó, akkor Marci forintos számlát csináltam meg. Jó, azért, jó, persze. Jó, mondjuk. 16 ezer forintos számlát csináltam meg 10 évesen, és azért, mert hogy anyunak majd én nyerek 10 ezer forintot, és derohadtul fog neki majd örülni, aztán utána meglátta a vezeték nélküli telefonszámát, vagy a vezetékes telefonszámát, azt mondja, mi történt? Jó, és akkor elmondtam, és fú, azt a lebaszást, fú, már bocsánat, fú, ott nagyon le voltam szívva. De hát neked anya, tudod? Igen, 10 ezer plusz ért. Jó, igen, értem, amit nem az van, hogy anyu segíteni akarok, hanem igen, csak annyit, hogy ő neki nőjön az e-pénisze, hogy ő kirakja azt, hogy én odavertem 100 ezer forintot, ezért képes ahhoz hozzányúlni, amihez nem szabadna. De nem csak nem az, lopunk a szülyeinktől se, srácok. Oké, de igen, tehát ott senki tudna még akkor se az anyád meg az apád. De abba gondolj bele, légy szíves, hogy ez régen egy telefon segítségével megoldható volt. Hát most ez nincs olyan streamer, volt, és még akkor se csináltuk. Igen, most nincs olyan streamer, akihez betelefonálsz és pénzt adsz neki. Most az van, hogy van egy PayPalod, és onnan tudsz utalni, még nem is bankszámla, meg nem is bankkártya, azt hiszem, onnan tudsz. Nem lehet. De mindegy, onnan is tudsz. Oké, de viszont ez egy PayPal vagy egy bankszáma, mind a kettőhöz adatok, jelszavak, meg tököm tudja, mik kellenek. Nem úgy működnek, hogy hopp, itt van. Bankkártyához milyen adatok? Leolvasod róla. De mi? Én innen hát most mit kell hozzá? Bankkártyaszámod, megfordítod, hát és ott van. Hát bankkártya előtted, akkor ennyi. Igen, tehát nem kell feltétlenül PayPal account hozzá, hogy és egyébként PayPal-on a PayPal-on keresztül van ilyen lehetőség, hogy belépés nélkül van bankkártyád. Kérdez, hogy kártya megadod, vagy doginosz? Így van. Szóval ez semmibe nem kerül. De tényleg addig kell eljutnunk, hogy srácok, komolyan nem lopunk. Idegentől, se anyutól, se aputól. Ne lopjunk. Képzeljétek el, hogy nekem van egy ilyen személyes sztorim erről. Ugye nekem van játékszerverem már elég régóta, és ugye azt is lehet támogatni. És ugye ott SMS vagy PayPal-os dologról van ugyanúgy szó. És nálunk bevett szokás az, hogyha hirtelen nagyobb összeg jön, akkor annak azt a fiókot, azt azonnal felfüggesztjük. Zároljátok, nem is akkor? Záruljuk, igen, és azonnal kikeljük is, hogyha online van. És ugye ez utána azért... Utána jártok, hogy... Igen, és utána járunk, mert hogy nekünk voltak ilyen olyan ügyeink is, hogy rendesen a rendőrséggel kellett egyeztetni, hogy most kinek lopták el a telefonját, ki honnan küldözgetett SMS-eket, stb. És ugye ez azért vicces, mert azt mondanád, hogy jó, hát most akkor benyeled, és akkor így járt a srác. Persze, csak éppen ha elindítják mondjuk a szülők a folyamatot, és ebben az esetben például a szülő a saját gyerekét jelentette föl, mert nyilván egyrészt így kapatta vissza a pénzét. Mondom, hát a gyerek hazudott, ugye elvett, tehát nem az ő nevén volt az előfizetés nyilván, hanem a szülei telefonját elcsórogatta, és körülbelül egy ilyen, hát azt kell, hogy mondjam, most pontosan nem tudnám felidézni, de egy 20 perc alatt csinált 300 ezer forintos számlát a szüleinek. Úgyhogy ezt ugye azonnal, igen, ugye ezt nyilván mi ezt észleltük, azonnal ugye tiltottuk magát a fiókot, és én egyből... És elmentette Ibizára bulizni, tudod? Természetesen. és azonnal hívtam a telefonszámot, amiről küldték az SMS-eket, és hát egy kisgyerek vette föl, hát nyilván be kellett volna biztos voltam benne. És mondtam, hogy a szüleidet keresem, és hát, hogy tudod, hebeget, habogat, mondom, a szüleidet keresem. És akkor a tesóját adta, Gondolom az volt a kisebb irány, ami felé kisebb el akart rossz. Volna, ugye? Igen, kisebb rossz. És beszéltem a testvérével, és mondtam neki, hogy hát bizony a testvéred egy ilyen dolgot csinált, és hogy a szüleid otthon vannak-e, hát nincsenek otthon a szülei, stb. És ebből az egészből egyébként az lett, hogy hát vissza kellett ugye, tehát nyilván a pénzt, mivel a szülők nem tudták kifizetni a telefonszámlát, ezért nyilván se a szolgáltató, semmi nem kaptuk meg. És hát ugye ez egy jó tanúság volt abból a szempontból, legalábbis nekem, bár mondjuk előtt is volt ebbe tapasztalatunk, hogy egyszerűen ez most tök jó, hogy most ez így hirtelen bejött ez a lóvé, de azért ebből később ügyek lehetnek, tudod. Most egy donation-nél speciál, pont nem tudom, hogy ez ebből milyen ügyek lehetnek, vagy ennek mi a jogi háttere, de hát valójában szinte mindegy is. Őszintén egyébként szerintem semmi nagyobb ügy nem lehetne, mert onnantól kezdve, hogy te donételtél, a PayPal-en van egy olyan gomb, hogy visszavonás. Legalábbis nekem, akkor szépen bár mondjuk előtt is volt ebben tapasztalatunk, hogy egyszerűen... Ez... Megírhatod neki, hogy figyú, már elrontottam ezt, ne haragudj, félreütöttem, anyu megerőszakol vagy bármi, és egy gombbal vissza is tudja küldeni ezt a pénzt, és értelemszerűen ezt igen, a streamer nagyon gyorsan lehet vissza is fogja egyébként. Küldeni. Egyébként ezért érdemes donate opciót is csinálni. Egy hétig vagy egy hónapig, nem emlékszem pontosan, vissza tudod kérni a pénzedet bármilyen esetben. Igen, egyébként van ilyen refund opció, pont a múltkor néztem egy olyan streamert, akinek egy kisrác küldött $2 helyett $2000, és így bejött a streambe, mert pont nyitott volt a lobby, ja, és aztán játszottak, nem? És akkor bejött sírva, igen, ja, hogy úristen, elbasztam, és pont kim volt a streamer. Pont, igen, pont ott volt a streamer, visszajött, és akkor mondta, hogy wow, tudod, így bejött sírásra, és akkor izé mondta, hogy és akkor refundolta is rögtön, tehát, hogy azért, igen, azért, meg egyébként tehát ez, hogy a szülei telefonjáról, hát a múltkor volt az a sztori, hogyha emlékeztek rá, hogy tudjátok, ugye a legnagyobb pöcegödre ezeknek a nagyon lass, vagy nagyon gyorsan SMN mennyiségű pénzt sajtolni, az az in-app purchase, tudod, amikor az alkalmazáson belül vásárolhatsz. Mm. Igen, és akkor volt egy ilyen sztori, hogy a kisrác az valami $8000 szedett igen, össze egy nap alatt. Igen, de az Apple-nek írtak, és az Apple végig is visszautalta azt igen, a igen, de aztán itt mondták, hogy azt nem nagyon lehet csinálni többet. Tehát... Igen, ez most először utoljára visszakapta, ráadásul pont úgy, hogy az iOS eszközökön van szülői, meg az Androidon is egyébként. Igen, azt nem volt szülői, beállítva, vagy gyerekmód, igen. Hát, gyerekmód szülői nincs. Ezért kell mindent hülye biztos. Egyébként ez visszafele is el tud súlni, most viccen kívül ez a donate dolog. Mert ugye van olyan, hogy donétel a hülye gyereked, és rájössz, hogy ő donételt egyet, és szeretnéd visszakapni, de ezt nem úgy kapod vissza, hogy a streamer visszaküldi neked, hanem mondjuk chargeback-kelsz egyet. Most ez azért nem vicces, mert ezzel például a streamernek a fiókját bedöntheted lazán. Tehát hát, még a... mert van ilyen különbség, nem? Amit mondjuk levon. Persze. Hát de nem most csak az, hanem hogy ugye ha chargeback-kelnek valamit tőled, igen? Akkor ott elindít a PayPal egy ügyet, hogy miért chargeback-kelik, hogy chargeback-kelik, uh-huh. És például nekem a régi PayPal fiókom az azért dőlt be egy időre, mert kaptam egy ilyen chargebacket, hogy mit tudom, valaki elküldött ilyen $20, vagy nem tudom mennyit, és chargebackelt. 6 millió eurót, igen. Igen. És chargebackelt, és akkor mit tudom én, egy 90 napra ezzel megállt az élet, mert küldözgetni kellett a PayPal-nak mindenféle dokut, hogy én vagyok az én, akkor ja, mi volt ez, meg mi... Te. Igen. Ilyen nekem is volt, hogy nekem a pénzed, neked nincs, kap be. Ha! Ez még rímelt is. Azért mondtam. De ha, rekt! Hát így van. Egyébként gyerekek, szóval, hogy ez hülye játék, mert ezzel egyébként a streamert, akit amúgy néztek, meg szerettek, őt is meg, nagyon meg tudjátok szivatni. Hát de nem biztos, igen, hogy szeretnek, lehet, hogy rohadtul utána. Így van. Hát jó, hát engem nyilván, de most Zozéról van szó. Valahogy nem értem ebbe a logikot, tehát hogy küldök pénzt, mert utallak. De egyébként ezeknek az ilyen eseményeknek nem azon a hátterében, bocs papír, hogy félbevágok, hogy... Félbeváglak. A fiatalok nem tanulták meg értékelni a pénzt. És itt most igen, nem arról beszélek, hogy mi 10 évesen... Meg tisztelni a másikat, mondjuk. Ez egy dolog, de Spenótot. Tanulhasznosítani a WC papír. Meg spenótot venni. Hát ugye nyilvánvaló ez, megenni a brokkolit. Egyébként Lali ezzel... Vigyázzatok, mert nálam van a stream. Tegény Lali néha megszólal, és mégis ketté megkapargatta egy kicsit mélyebben a témát, mert ugye itt arról van szó, hogy olyan emberek sokkal egyszerűbben költenek el ekkora pénzeket, akik életükben nem dolgoztak, még meg egy forintért se. Meg amikor van miből költeni, már bocs, de hogy... Jó, de várjatok, nem csak erről van szó. Ugye, Kaveri, mi vagyunk a legidősebbek a csapatban, plusz Balázs. Kösz, hogy kihangsúlyozod. Igen. Mert hogy a régió dolgokból. Pontosan ezt akartam mondani, meg ide a szalonnás chipset, de komolyra fordítva a szót, a mi időnkben a pénzzel való bánást ilyen 12-15 éves kor között kezdték el a szülők. Azt hiszem, akkor volt divat. De a mai világban... Addig nem fértél hozzá pénzekhez. Igen, de a mai világban ezt akarom pont mondani, amit Marci elkezdett, hogy a mai világban viszont 8-10 évesen komolyabb összegekhez hozzáférsz apu, anyu bankkártyáján keresztül. Mert ugye régebben mi volt? Nem észbe adták. Igen, de nem mindenkinek a pénztárcájában volt az összes megtakarított pénze. Apám bankkártyája, hogy 8 évesen hozzányúltam volna, akkor a pofont kaptam volna, hogy a fejem lepő szerintem. Hát amúgy meg a másik dolog, hogy a nevelés. Meg eleve belenyúlni a szüleid pénztárcájába, táskájába, hát rettegtem volna. Hát egyébként ez személyfüggő is, mert... Hogy bele se nyúlsz a cuccai közé. De az személyfüggő is, mert például van egy ilyen ismerősöm, akinek a gyereke ilyen 8-9 éves, és ő így tökre, tehát ő nem is nyúlna hozzá sosem, meg mit tudom én. De akkor ez nem személyfüggő, mert nem lehet az, hogy a 8 éves Pistike kiveszi a pénztárcámmal a bankkártyát, és Pistike, mi az anyágat csinálsz? Bocs, én ilyen vagyok. Hanem ez akkor szimplán személyfüggő, hogy mennyire lett megnevelve a gyerek, hogy mennyire nem lett megnevelve a gyerek. Pontosan ez nevelés. Nekem például a fiam, a legnagyobbik fiam, ugye iskolás, első osztályos, és kap pénzt. Zseppénzt. És hát úgy van, én úgy csinálom. Mennyit tudna belőle küldeni? Igen. Mennyit tudna belőle eldonítani nekem? Mert akkor van egy új csatorna, amit ajánlok neked. Igen. Turbotitán. Tehát, hogy én megmondom, én hogy csinálom. Én úgy csinálom, hogy mindig legyen nála 500 forint. Tehát, hogy nem adok rendszeresen neki pénzt, nem adok neki rendszeresen pénzt, hanem amikor iskolába megy, akkor mindig kérdezem, mennyi pénzed van, és pontosan addig egészítem ki, hogy legyen nála 500 forint, mert egy ekkora gyereknek szerintem 500 forint bőven elég. Most vesz magának egy brokkolis műzlit, egy bio, tudod, amiket a suli büfében lehet venni, mert egyébként tényleg kitiltottak mindent a suli büféből. Hát ráadásul a brokkolis műzli az ilyen vegacucc, tehát 1500-nál kezdődik. 1500, igen, tehát az az 500 forint, az pont elég arra, hogy itt sorbálhat. Nem, itt sorbálhat, és ott elveszik az 500-as, megnézheti, mit vesznek a többiek, és elküldik. Szóval, nem, tehát, hogy így 500 forintot kap, viszont mindig megkérdezem, hogy mennyi pénz van, és annyival kiegészítem, és így nincsen azt tudod, hogy fölhalmozódik nála a pénz, mert egyébként meg miért halmozódna föl. De ugyanilyen kérdés egyébként szerintem a mobiltelefon is. Most egy 6 éves gyereknek minek lenne szüksége a mobiltelefonra? És most hagyjuk, hogy iPhone vagy nem iPhone, de minek? Tehát én nem csak viszem, nem csak hozom. Ez azért, hogy elérd a gyereket bármi. Igen, de miért akarnám elérni? 6 évesen hol van a gyerek, ahol nem vagy te ott? De mi történt? 6 évesen. Mi történt? Karambolózza, bármi a gyerek meg ott vár az iskola persze, előtt. Hogy hát akkor van az iskolának telefonszám. Én jártam egyébként, hogy hazafele menet eltévedtem gyerekként, és akkor nagyon jól jött volna. De hány jó, de nem elsősen tévedtem. Kamerihez odafele felnőttként is eltévedtem. Nem emlékszem. Meg így hogyan töltsem le a podcast játékot az App Store-ból? Amúgy nincs is, mert senki nem csinált rajongók közül. Nem is értem. Tévedés volt, aki csinált, csak nem fejezte be. De lehet, nem, igen, csak pénzt kértél. Balázs nem utalt meg. Lehet úgy telefont venni, hogy Színűz semmit... Színűz azt mondja, nem is halk. Tehát lehet úgy telefont venni, hogy semmit nem tud, nincs rajta pénz, viszont a csomag olyan, hogy anyut meg aput ingyen tudod hívni. És így kiismerült a telefonhasználat. Nagyszerű, de én egy elsős gyereknek nem kell. Tök felesleges. Az első telefonom az általános iskola harmadik vagy negyedik osztályában volt már, amikor már egyedül jártam haza, és emlékszem, hogy feltöltőkártyás volt. És az első telefonom szakközépiskola első osztályában. Ha jó, de hát a te idődben még azért nem, nem volt, mert a többi meg még vállon kellett cipelni. Ez nem igaz, annyira azért ne temessük coverit, és én is mi az általános iskola negyedikből kaptam az első jó kis Nokiámat, amikor már volt kígójáték. Zöld képernyős Nokia, olyan nékeztem rajta, beszart. Nagyon jó volt. Meg ott volt rajta az űrhajós játék. És tökre el voltam vele, és feltöltő kártyás volt, és az igvilágon semmire nem költöttem pénzt, annyi, hogyha anyámat el kellett érnem, akkor anyámat fel tudtam hívni 10-11 éves, vagy 10 évesen körülbelül. Mm-hmm. Amikor, de ilyet, hogy például az, hogy 3000 forinttal egyszer, egyetlen egyszer, 10 éves koromban egyetlen egyszer töltötte föl 3000 forinttal, addig a minimum 1500-ön dolgoztunk, és egyszer 3000. Egyből izé, master. Az szőke, az 3000 forint, azt a az a világpénz volt. Nem is láttam még annyi pénzt, de egyből is 3000 forint. Én voltam a legnagyobb rich king az osztályban, ott mi van? 3000 van a mobilon, vagy bárkit felhívhatok innen, köcsök, bárkit. Aztán ez meg is maradt egyébként körülbelül másfél hónapig, szóval én stabil voltam, de most ez, hogy izé, anya, kérlek egy előfizetéses telefont, és jó, mert egyébként meg hisztizik a gyerek, hogyha nem veszed meg neki az iPhone-t, az iPhone viszont kezdő részletbe elosztatod már 30 ezer forintért. Attól, hogy milyen gyerek, hisztizik. Hát igen. Ki hogy rendezi el nálunk? Azért elég hamar el van ez folytva, ez a hisztizés. Hát nem, de érted, egy normális, tehát egy olyan... Iszak a gyengében a párnát mondani, a fejére szorítod. Nem, most viccet félretéve a gyereknevelését nem 14 évesen kell elkezdeni, tehát ott már késő. Vagy hát legalábbis jóval nem is lehet, tehát ott már hiába nevelsz, ott már nevelsz, persze. Hát igen. Tehát picin el kell kezdeni, kell vele foglalkozni, nem árt azért, ha tudja a nevedet, meg megismernem kell mindig bemutatkozni neki. Postás bácsi, postás bácsi! Apu! Apu megihozta a levelet. Ja, vissza, egyébként vissza Donétre. Ti visszaadtátok volna ezt a lóvét, amit beküldtek? Apja fejű, megkérdezném tőle, hogy bocs, amúgy, de mit dolgozol? Mert ha olyan, akkor nem adnám. Én is visszaadtam volna, hát, de biztos, hogy bannoltam volna. Biztos, hogy nem adtam volna vissza pereljembe. Balázs az olyan, hogy... Meg utána, tudjátok, hogy milyen gényeim vannak, szóval nem, az biztos, hogy nem adtam az volna vissza. Az a baj, Balázs, hogy te úgy működnél, hogy jön hozzád mit tudom 200 ezer forint donét, és másnap feljönnek, hogy hát küld már vissza azt a 200 ezeret. 200 ezeret? Milyen 200 ezer? Nem értem, tiszta forcukros az orrod, mi? Nem csak azt mondom, hogy nem is vettem észre a számla növekedést. Ja, volt valami eső. Ő az én akazalba az a 200 ezer, meg... Azt hittem egy összeget mondasz. Marci egész nap ezzel szívott. Figyelj, viszont mondjatok már pro és kontra érveket a visszaadásra és a nem visszaadásra. Engem komolyan érdekel. Most oké, visszaadtam volna. Oké. De van pro amellett, hogy nem adod vissza? Van. De miért? Kell a pénz. De azon kívül értelmes. Ez normális emberi értékrend szerintem nem pro. Milyen az az ember, aki hibázott valaki, legyen az akár egy troll, legyen az akár egy fiatal gyerek, és nem adja vissza azt, amire ő nem jogosul. Papi, ez nem hibázás. Ez az, nem hogyha hiba. Valaki 10 000 forint helyett 100 000-et küld, az hiba. Elütött egy nullát, igen. Vagy visszaadom. Az nem hibázás. Ez is hiba, az, ember. Ne, az ne, a, igen, én azt értem, az de, azért, de a hülyeség az nem hibázás. Azért, mert te nyomkodod a telefonod, lelépsz az útesre, elüt a kocsi, akkor hülye vagy, mert nyomkodtad a telefon és leléptél az úttestre. Azért, mert te megbotlottál, és lelépsz az úttestre véletlenül, mert megbotlasz, és elüt a kocsi, akkor hibáztál, akkor nem vagy hülye. Te vagy a kocsi. Te elütöd azt a gyereket, ha hibázod, ha hülye vagy. Te nem hívod a mentőket, hanem mész tovább, mondjuk, hülye nézte a telefonját. Nem, akkor visszatolhatok aztán újra. Nem, akkor rohadtul lelkiismert furulás. Annyira vártam ezt a választ, akkor lelkiismert furulás, elütöttem így is, úgy is, akkor kurva lelkiismert, bocsánat, akkor nagyon lelkiismert furulásom van, hogyha lebotlott a járdáról, időben el tudtam oda rántani a kormányt, és lehet, hogy én se figyeltem fizettem elég, és véletlenül neki mentem, akkor nagyon lelkiismert furdalásom van. Ha viszont a gyökér gyerek elém lép a telefonnal, és úgy megyek neki, hogy én egyébként meg figyeltem, és nem kellett volna lelépni elém a telefonnal, akkor lehet egyébként, hogy kevésbé van lelkiismert furdalásom, és hogyha csak megsérült, és nem pedig esetleg valami komolyabb baja van, akkor azt mondom neki, hogy menj az anyába, te barom. Érted? Érted a különbséget? Értem a különbséget, figyelj, de szerintem akkor sem járható út az, hogy azt mondjuk, hogy persze nem adom vissza. Vissza kell nem, adni, ki kell bannolni egy életre, hogyha tényleg ilyen izé, ostoba nem, gyerek, hogy berontja itt az embereknek. Nem, az, ne add vissza, vegyél belőle 1 millió darab lufit, durancs ki egy videóban az összeset, és megmondod neki a végén, hogy most megtanultad. Nem, meg kellett mondani, és a kidurrantott lufi gumi maradványokat, azokat visszaküldöd neki postán. Igen, egy dobozban. Nem, igen, amire azt írott, hogy itt van. Jó, egy pillanatot álljon le, légy szíves mindenki, mert engem ez tényleg érdekel ez a téma. Csak nem akarom, hogy feltétlen ebből is, mint majdnem mindenből 100% poénkodás legyen, meg egymás szavába vágás. Balázs, mindenkinek legyen egy 3 perce röviden összefoglalva, hogy mi a véleménye róla, tényleg érdekel, mert szerintem ez megér ennyit. Balázs, halljuk. Pont nekem kell okosat mondani elsőre. Te vagy a papi, akkor papi, mert neked kialakult határozott véleményed van a dologról, akkor kezdte, légy szíves. Nekem határozott véleményem az, hogy ez egy olyan dolog maga a donation, amit egy ember adhat. Na most egy normális ember úgy ad értelemszerűen, hogy ez tényszerűen adni akar. Most kétféle dolog lehet. Egy, ő még nagyon fiatal, ez jelen esetben nincsen, mert 25 éves a gyerek, csak hát nem nevelték meg jó rendesen, vagy nem úgy adták neki oda azt a pénzt, hogy kisfiam, ez tényleg a tiéd, mert hogyha tényleg az övé és ő arra akarta költeni, amire, akkor arra költötte, amire. De onnantól kezdve, hogy azt mondja, hogy ó, bocsi, ne haragudj, de ezt mégsem tudom odaadni, de miért nem adod vissza? Szóval oké, hogyha félreütötte, akkor érthető, egyetértesz, hogy jaj, bocsi, persze minden, hogyha nem, azért benned van a tüske, hogy te pénisz, talán ezt így nem kéne játszani, és mondjuk kibannolod. Akkor többé nem csinálhatja ezt meg veled, esetleg tudni fognak róla, mert úgyis tudni fognak róla a többiek, akkor már figyelni fognak erre, hogyha jön az az ember, akkor attól megválnak, mert egy destruktív, toxikus személyiség, amire nincsen szükség. De hogy nem küldöd vissza, az szerintem eléggé erős. Szóval ez egy támogatás. Akar téged támogatni? Nem. Hogyha olyan indokból, hogy azért nem, mert egy pénisz, mert csak szivatni akart, visszaadod, letiltod. De hogyha abból az indokból, hogy valamit hibázott, elütötte bármi, akkor mind a ketten elfogadjátok, bocsánatot kér, és akkor visszautalod neki. De szerintem nincs olyan út, hogy te nem adod vissza a pénzét, amit ő adhat neked. De mivel érdemelted ki azt a pénzt? Hogy te megtarthatsz. De figyelj, legyen az troll, vagy csak, bármi. Csak azért küldte el a pénzt, hogy te aztán bemond, és aztán visszakéri, akkor az onnantól kezdve az ő felelőssége kéne, hogy legyen. Igen. Ez a világ leggyökerebb akkor felelősséget kéne vállalni persze, azért, egy patkány hogy... dolog, ezzel egyetértek, de attól még te, mint ember, te legyél a nagyobb ember. Jó, persze, én visszaadnám, ezt totál biztos vagyok benne, de amúgy nem hiszem, hogy ez lenne a helyes út. De nem azt, hogy nem hiszem, mert én is így cselekednék, de nem vagyok benne biztos, mert szerintem azért vállaljon már felelősséget a tetteiért. Ezzel mondjuk 100%-ig egyet értek. Szerintem én is ezzel értek egyet egyébként. Ez nem egy 10 vagy egy 16 éves kisrác volt, ez egy 25 éves felnőtt ember volt, akinek apuci könyörögte vissza. Persze, mert a 10 éves, nem tudjuk akkor a oké, konkrét részleteket. De srácok, az nem elég büntetés, hogy ott volt 10 000 ember, több mint 10 000 ember, és tudják, hogy egy 25 éves gyerekre rászólt apuci, hogy kérd vissza a pénzt. Ez nem elég büntetés, hogy az a több mint 10 000 ember rajta röhög? Megmondom, miért nem, mert ő segít, verik virtuálisan. Ez csak egy nickname. Ez nem egy rendes izé, internet, ez egy internetes. Ezt tudod, hogy lett volna büntetés neki? De a teljes neve van. Tudod, hogy lett volna büntetés neki? Ha Zsizi azt mondja, hogy itt van ez a pénz KP-ban, oda megyünk a gyerekhez, és egy videó keretében leszámoljuk neki egyesével. Így én is visszaadnám. Igen, ez úgy korrekt. Tehát ez körülbelül úgy lett volna büntetés. Így egyelőre a csávó, jó van, hát most jó van, ciki volt, fater, vissza, elintézte nekem fater, mert nem én intéztem el, hanem fater. Érted? Ugye, és akkor ugye most, ebben a dologban pont az, hogy asztalon az egész. Jó, tehát van, most... Izé, hát most te buktam egyet, és azért azt vegyük figyelembe, és én értem, amit te mondasz, papi, de itt nem egy gyerekről volt szó. Itt mondta a Zsozé is, hogy gyerek, meg, de hát látszott, meg azt hiszem hozzá is tett, hogy 25 évesen. Igen. Ember 25 évesen, érted? Ha most csak mondok, amit hibázol, és gyorsabban mész a kelleténél, elütsz valakit, akkor úgy leültetnek, hogy rád rohad a bilincs, meg a zár. Nem jön be apuci kidumálni, és nem oldják meg a szüleid, és ebben az egészben, hogy kaptál, fiam, 300 000 forintot, és ennyi eszed volt, tényleg, ennyi eszed volt, hogy szétjaszkariztad, szétmenőzted magad, és én is menőztem, ennyi idős koromban is, bár ennyi idős koromban nem annyira, de fiatalabban menőztem, viszont megszívtam sokszor, és azt gondolom, ennek a srácnak az lett volna az igazán, bár nem ismerem a szüleit, lehet, hogy bízom benne, hogy valami szankciót, nem tudom egyébként, hogy na mindegy, de hogy ennek a srácnak az lett volna az igazán nagy ilyen példázat, hogyha egyszerűen, igen, tényleg nagyszerű, sajnálom. Vagy amit ugye a srác is mondta, semmi gond, visszaadom. Abban az esetben, ha személyesen jössz ide és bocsánatot kérsz. Mert ilyet nem csinálunk, vagy nem adom vissza, és odaadom, nem tudom, valamilyen alapítványnak, érted? De srácok, hogyha bemész egy boltba, most beszéljünk csak arra, viszont... bemész egy boltba, vásárolsz bármit, mindenféle indok nélkül 24 órán belül te visszakérheted a pénzedet. Ez is egy szolgáltatás. Nem, most igen, pont azt akartam mondani, valószínűleg én is visszaadnám nyilván, mert egyébként nagy pénzről is van szó, meg amúgy is, tehát te egyébként egy nem vagy egy szemét ember, tehát valószínűleg úgy gondolkodnál te is, hogy hát jó, nyilván. De az viszont... Nekem ez benne a necces, hogy ugye nem gyerek a... Az igen, jövő. Igen. Tehát most konkrétan gyerek, érted, hát nem védjük tudja, a védhetetlen. Okay. Én kíváncsi lennék Marci véleményére. A boltba való pénzvisszaigénylés az szimplán fogyasztóvédelem, ez teljesen más dolog. Abba gondolj bele... Ez egy jog. Igen, abba gondolj bele, hogy te, neked van egy fiad, aki 25 éves, és mondjuk kivesz a pénztárcádból 300, tudod mit, adsz neki 300 000 forintot, vagy kiveszi, teljesen mindegy. És mind a 300 000 forintot mondjuk odaadja valakinek, odaadja egy barátjának, odaadja egy ismerősének, odaadja egy hajléktalannak, tök mindegy. Te... Olyankor két dolgot tehetsz, vagy büszke vagy rá, hogy igen, fiam, mit én adományoztál valakinek, az összes pénzedet odaadtad neki, büszke vagyok rá, örülök, hogy ilyen özetlen vagy, vagy azt mondod neki, hogy te idióta barom, elköltötted az összes pénzed olyan dologra, amiből neked nincsen semmi, azonnal jó, akkor te olyankor, mint szülő, felháborodva, most gondolj bele ebbe az élethelyzetbe, felháborodva mondjuk te oda mennél ahhoz a haverhoz, hogy add vissza a fiam pénzét? Vagy oda mennél egy hajléktalanhoz, hogy add vissza a fiam pénzét? Érted a lényeget? Nem szégyelnéd magadat, hogy ennyi... Tehát nyilván... Nem tudom, mert nem vagyok szülő. Ezt tudom mondani. Nem tudom beleélni magam abba a szituációba, hogy ott van mondjuk az a gyerek, akit én szeretek, és adtam neki egy nagyobb összeget azért, hogy értelmes dolgokra költse, amivel én úgy érzem, hogy szellemileg vagy fizikailag fejlődhet, és ő fasságra elveri. Nem tudom azt mondani, hogy én miképp reagálnék rá, mert nem vagyok ebbe a cipőbe. Ezért nem tudok objektív véleménnyel élni. Na jó, de... Akkor éljek egy olyan objektív véleménnyel, hogy egy 25 éves gyereknek nem adnék 300 000 forintot, hanem elvárnám, hogy megdolgozzon érte? Egy 25 éves gyerek nem gyerek. Álljunk igen, már tehát, hogy... Igen, igen, ez a gyerek vagyok, sehol. Én vagyok 25 éves, jelenleg én adok a szüleimnek pénzt, nem pedig hát 25 évesen nekem már volt egy fiam, gondoskodtam a családomról, és most nem azért, mert sztár vagyok, mert a szüleim meg ugyanezt megcsinálták már 21 évesen. Nem, hát mert ezt ők már megcsinálták 21 évesen, meg egy csomó ember itt. Biztos, hogy sokunk szülei 21-22 évesen már felelősségteljes életet éltek, és most nem prédikálásból, meg nem a srácot akarom, hiszen egyébként sem nevesítjük, de nem a srácot akarom most így, de hát azért gyerekek, álljunk már meg. Tehát kapsz 200 vagy 300 000 forintot, elszúrod, és akkor utána apu meg elintézi. Jó, mert most azt mondja, ezt a szorít már ismerjük utána. Más erről, ezt apu elintézít mi? Hát, de meg tényleg. Foglak keresni. Na, egyébként most a véleményünk után, de várj, a véleményünk után, csak így egy mondatban visszaadnátok a pénzt? Hát, igen. Amúgy mert visszaadnám, most csak puposkodok, de... Hát, hogy visszaadnám, de nagyon-nagyon helyesnek. Nagyon nem tartom helyesnek, visszaadnám, mert... Az apjának és azzal a levéllel, hogy ne vedd meg a gyerekedet, te idióta balom, te. Nem, egyébként nem tudjuk ugye a beszélgetést. Igen, az. Nem tudjuk a beszélgetést, tehát lehet, hogy az apja... Az én nincs kedve ezt elmesélni nekünk? Á, nem hiszem. Mármint nem tudom. Rákérdezek majd. Elkérdezek majd, hogy esetleg lenne kedve beugrani valamelyik live-ba, és mert amúgy kíváncsi lennék, hogy nehogy hülyeséget dumáljunk, mert azért megtörtént már. Igen. Egyébként tök érdekes, hogy egyikötök sem mondta azt, hogy... Hogy nem adná vissza? Nem. Ugye a két véglet az volt, hogy visszaadnám, nem adnám vissza. Alapvetően én is azt mondom, hogy visszaadnám, de biztos, hogy kitalálnék valamilyen olyan szankciót, ami nevelés értékű lenne. De az igen, a baj, ez már 3-7 kukoricán térdelé. Ez már nem a te dolgod. Jó, igen, ez oké, hogy nem az én dolgom. De biztos... De nincs, az a baj, hogy ezen én is gondolkoztam egyébként, hogy majd nevelő Sandékkal én majd izé. Nem, ebben nem szabad ilyenkor belefolynod, mint streamer, vagy mint bármennyire is, nem a... Biztos, hogy nem szabad belefogni. Szerintem pont, hogy kötelezettséged van. Ilyen téren, mert... mint közéleti személy, valamilyen formában azért, hogyha streamelsz, akkor az vagy, vagy hogyha YouTube-ozol, az vagy. Szerintem nem szabad. Szerintem fedhetetlennek kell maradnod az ügyben, de igenis állást kell foglalnod, és a lehető legkevesebb dolog, amit csinálhatsz, hogy csinálsz erről egy videót. Abszolút, de a gyereknevelése az nem az én feladatom. Én a többiek figyelmét arra, hogy az a tájékoztatás és a tájékoztatás és a hogy hívják, és a mindenféle információ közlés, meg a közbeavatkozás az meg lenne, de ezen kívül annak az adott gyereknek a nevelése már nem az én dolgom lenne. Nem feltétlenül úgy értettem, hogy azt az egy... Mondjad, Lali. Mondjad, papi, nyugodtan, mert előbb belevágtam. Jó, én csak arra gondoltam, hogy tényleg, hogyha ilyen van, annyit kéne csinálni, annyi az, ami a te felelősséged, és amit te megtehetsz, hogy csinálsz erről egy videót, ahol leülsz a nézőiddel, hiszen a nézőid között van probléma, hiszen ott van egy-két fejbe ezek szerint üresség, hogy elmondd, hogy ennek milyen hatásai vannak, hogy ez mennyire rossz dolog, és hogy igenis tiszteld mind a szüleidet, mind önmagad, és mind pedig azt, akit te nézel, azzal, hogy nem okozol ilyen kellemetlen szituációt. Neked nem kell fizikailag nevelned, neked nem kell azt mondani, hogy én ezt elveszem tőle, meg ezt nem csinálhat, azt nem csinálhat. Neked úgymond, mint egy ilyen kis mentor, hiszen téged néz nap, mint nap, így, hogyan mondjam, hatnod kell rá, mint személyiséggel? Hogy neked el kell mondanod, hogy jó irányba tereld őket, hogy tényleg, hogy tudják azt, hogy mi a helyes. És ez egy nagyon rossz példa volt, amivel élt ez a srác, és hogy tudják, hogy ez nem jó. Ne lépjenek erre az ösvényre, mert ez senkinek se jó. Igen, de egyébként erre picit rákanyarodva, nem tudom, hogy mennyire tudjátok, az a baj, hogy itt nincsenek. Egyébként a Sirius itt kommentelget, neki nincs kedvem ebben jönni, mert... Ez a Sirius, ja. itt van, csak nagyon halk. Igen. Szóval, hogy Zsozénak minden egyes streami alatt ott van a leírásban, hogy támogasd a csatornát, ha érdemesnek érzed rá, és zárójelben alatta van egy fantasztikus mondat, pont azért egyébként, amik történtek már annó, hogy ne lopd el apád pénztárcáját, meg ezt, meg azt, akkor inkább hajd a cibe. És úgy, ha-ho, úgy ott van, hogyha nem a sajátod, vagy nem teljesen a sajátod, akkor mondjuk ne küldd el, érted? A videó leírást úgyse olvassa el senki. Ja, nem, akkor valahonnan, akkor nem tudom, kiszopta a kis ujjából a donate linket, tudod? Miért? Akár ott van alatt a nagybe, vagy izé leírásban. Azt mondta nekünk Sirius, hogy nem szeret minket. Persze, hogy nem szeret minket, mert 10 perc van rám csak... fog streamelni, tudod? Csak azért, mert fekete vagyok. Nyilván ezt éreztük a legelső podcast után is, hogy rögtön kell lesz streamelni. Ez egyetlen egy esetben megbocsájtható Siriusnál, hogyha Kerbát fog streamelni. Jó, de Lali, ezt téged ezzel meg lehet venni kilóra. Tehát ha Hitler streamelne Kerbát, akkor is ott lenne. Hát azért az időgépet még nem találtam föl. Azért az mennyire kemény összeesküvés elmélet, hogyha Hitler streamelne Kerbát. És ilyen műfegyvert építene. Valaki rám írt közben Steam-en, hogy Szerbiában 40 évesen sem férsz hozzá a szüleid hitelkártyáihoz. Hogyha hozzá is férsz, a szüleid lelőnek egy kalasnyikóba. Hát igen, tehát nyilván senki nem tartaná meg a lóvét közülünk, gondolom. De meg itt van Balázs. Most ezt mondjuk, de Balázs attól függ mennyi? 10 millióért bezárnám a csatornát és mennék nyaralni. 100 ezerért visszol. Nem biztos, tehát... Nem viccelek, persze. Biztos, hogy valami javító nevelő célzatú dolgot azért tennék. Nem tudom, 10 milliónál azért teremegnék. Tehát így, de várjatok, fiúk! Így elvinni a pénzt hozzájuk, betenni egy izébe, egy ilyen kis laborba, hogy nézd, fiam, ez volt az, amit donételtél nekem annak ellenére, hogy nem kellett volna. Aztán fölgyújtod. Először a pénzt, aztán a gyerek. Pont erre gondoltam, és még leveszed a pénzt. Igen, Balázs és a Jó Megoldások című fejezetünket hatékony hallották. Hatékony megoldások. Én egyébként tudjátok, hogy mit csináltam volna? Elmentem volna így, egy kamerával, megbeszéltem volna a szüleivel. Az más, leülünk. Az a Pornhubon van, Lali. Nem. Megbeszéltem volna előtte a szüleivel, hogy üljünk le egy asztalhoz, beszélgessünk el a stáccal, és a szülőkkel megállapodtam volna abban, hogy jó, visszaadom a pénzt, de 25%-át a srácnak meg kell mondania, hogy milyen célra ajánlja fel a videós. És azt nem fogja visszakapni, viszont a szülei visszakérik tőle, tehát valahogy meg kell azt keresnie. Meg kell dolgozni érte, hogy érezze, hogy az mi. Ez nem rossz ötlet. De tényleg így felajánlani, hogy eljöhetsz hozzám, srác, 2 hónapra takarítani. Például. Milyen népszerű lennél azon. És lenyúlnál a te hitelkártyádat is. Igen? Tényleg? És abból egy konkurenztítelni. És téged donételni. Lenyúlnál a hitelkártyádat, és Molnár Krisztián donételni. Tök jó. Nem, követően hívedem már nem lenne élőképen, nem lenne kamerád. Alud, nem lenne, meg ellopnál a hitelkártyádat, és téged donételne vele. Akkor nem tudod visszakérni, mert paradox. Nem egy ilyen időrvénybe kerülnél, és megszakadna a kontinium. És ilyen doktor Hu jönne, hogy kihúzzon belőle. Doktor Hu-ha. Jaj. Ezt a sorozatot egyébként folytattam kéne, annyira jó, basszus. Hát a legszínű dehoznod kell. Valahol lecseréltek a színész, nem? Ami mindig lecserélik a Doktor Hu-nak, ez a lényege. Nem, volt egy színész, aki nem tetszett, és ezt így, akkor így nem néztem tovább. Szomorú történet. Igen, igen, ez a simple text here. Jaj. Az a baj, hogy én kicsit bebrékelem már ezt a témát, mert jó meg minden, de... Egyébként ez tök jó, hogy így minden, tényleg írta valaki, hogy egy csomó nagyobb videós izé kéri a 200 forintos donéteket, és mi meg itt jól elmondtuk, hogy ez hülyeség. Micsoda? Hát, hogy ne donételjetek, mert ez veszélyes, meg ez rossz. Nem, mi is mondunk, nem ezt mondtuk egy szóval se. Melyik ez a barom? Sarkítom a példát. Figyelmet. De mi azt mondtuk, neked ne adjanak. Igen. Tudtam, hogy keverim, hogy most... hülyeséget fog mondani. De egyébként hát, ha nem én, most... Most egyébként... Igen, ha nem takarni. Feladtam. Picit, ja egyébként az annyira vicces, hogy benne vagyok ilyen kretén csoportokban, hogy magyar YouTube videósok meg izé, és körülbelül egy ilyen... Macsár! És körülbelül egy ilyen 17. videóst, videót látom ezzel kapcsolatban, hogy donate 700 ezer plusz forint Zsózi atyának, OMG Zsózi atya, Gyerekek, beszéltek már másra, csináltuk már valami videót is, könyörgöm, ne csak lemásra jöjjön. Lerítáljátok egy streamet, azt kivágjátok, gyere! Igen, csináltuk arra, hogy Alexnak mikor lesz legközelebb. Ez komoly, videó, tehát komolyan van ilyen videó, hogy kivágták azt a izét? Te egy 16 darab talán. Asztalon. Ja, hogy így réppelik rá, és akkor megy felfele non-stop. Persze! Azok és csináltak a donétből ilyen 30 órás verzió. Bezeg a streamer üvegzseb mozgalmomhoz nem csatlakozott senki. Milyen szó. Ah. Miért az mi volt a streamer üvegzsebb? Streamer üvegzsebb. Nyilvános, hogy mennyi pénzt streamelnek? Vagy igen, hogy mennyi jön be a donétekből. Igen, igen. De ez csak Balázs létrehozta ezt a kezdeményezést, és egy dolgot nem vett figyelembe. Nem, egy dolgot nem vett figyelembe, hogy mivel egy darab donétje van eddig az életében, azt is valami Samsung Galaxy S7-re kapta, hogy, az, hogy, nem, hogy a streamer, Balázs a streamer... Be kellett egy streamer, két kilós telefon nyomni, hogy valami. Nem csak azt mondom, hogy a streamer dolog az nem azt jelenti, hogy az összes PayPal anyagi mozgásodat kéne fotózni, hanem mondjuk az, ami streambe jött, érted, de nincs azt az egyet nem akartad az kirakni, ezért ott van Abdul Amak Makmak, 11.000 eurós izéje donítjat, és így ez az, Balázs, ez de az. Nincs ott az összes egyébként, ez csak egy fél hónap, ha megnézed, úgyhogy ez jó nem van. De amúgy igen, tehát, hogy egy donét gyerekek. Tényleg egy darab donét jött? Egy darab donét jött, de annak célja van, az a nyereményjátékról. 200 ezeres telefont felajánlott, erre egy donét, tudod. Nem baj, ott a többi. Teljesen felesleges egyébként ilyen nagy ajándékokat felajánlani szerintem egyébként. De miért legalább valakinek lesz egy jó napja? Hát jó. De neked rossz. Neked nem. Neked meg feliratkozóim. Hát ettől nem, ja, nem, az helyzet nem egyébként. Mármint, hogy... Jönnek és mennek. Egyébként igen. Tényleg nem, 50-nel lett több, az körülbelül annyi, mintha Marcival streameltem volna egyet. De várjál, Balázs, neked több feliratkozott van, mint nekem? Nem tudom. Szeretnél? Várjál most a grópa, várjál most, erre most ránézek. Balázsnak jóval több van, neki több ezer van. Na várjál, velem streameltél egyszer, az már 5 feliratkozó. És most van... De 50! Ja, 50, atya úristen! 50, az fixen 50. Jó, most van 7695-öd, mínusz 50, az 7645, ami azt jelenti, hogy Alex, csak te, Balázs csatornájára 7645 feliratot hoztál. <Igen. gül> Nice. Amúgy kiraktam TS profilképbe csak egy ilyen, nem tudom, 2, 4, 6, a darab videót, ami csak erről szól. Hogy... És tényleg. Tudom egyébként a másik... Kirakom a podcast Facebook oldalra, srácok. Tökéletes. Lassan tényleg feladom. Már majdnem felhoztam négyszer a témát. Már majdnem. Mondja, a másik YouTube drámáról okay. Egyébként ja, meg arról akartam beszélni. Na, milyen YouTube drámáról? Amúgy azt vágjátok, hogy tegnap voltam. Jó, ez már direkt volt, na. YouTube drámát akarok, mondjad. Igen. Ez volt az első, amiben én bele is szálltam, mert már sok volt. Ajaj. Hát ajaj, neveket nem említve, gyakorlatilag A streamer betámadta B streamert azzal, hogy ő mekkora egy pénzéhez szemétláda, hogy ő elvárja, hogy az ő nézői donételjenek neki. Mi mindig itt járunk? És ez nem egy másik, ez egy tök másik téma, azért mondom. A streamer, B streamer, jó? Eszembe jutott, mert megint a dolgásról volt szó. És az a lényeg, hogy már addig eljutott a dolog, hogy a srác már azt is elvárta tőle, hogy még azt is vegye le, hogy ingyenesen is lehet küldeni támogatást a másiknak. És ilyen nagyon durva. De várj, ez pénzenergiát küld ingyenesen, vagy? Nem, ilyen névén keresztül kerülszintét, tudod. Nem, van egy olyan lehetőség, hogy te megnézel egy reklámot, és azért cserébe te támogathatod a streamert. Aha, szerintem ebben nincsen semmi, és amikor már addig jutottak, hogy már csak az ingyenes volt kin, az ingyenes donét, akkor eljutottak oda, hogy de ő mekkora egy szemétláda, mert ő ott hagyta a munkáját, hogy csak YouTube-ozzon, és ebből éljen meg. És hogy már nem volt ki más, már csak az ingyenes donation, és egyébként az igaz, hogy ő erre szentelte már át magát, de vegyük figyelembe azt, hogy mondjuk egy vidéki városba élő emberről volt szó. De most aki sokkal... senkinek semmi köze hozzá, hogy ezt akartam pontosan, mondani. Pontosan, és kiforgatta úgy az egészet, hogy ő attól egy szemétláda, mert ő a hobbiából akar megélni, és jaj, szórakoztatja az embereket. És gyakorlatilag és már így teljesen szétszette darabokra. És egy nagyobb emberről van szó, aki vádaskodik, egy nagyon kis apró valaki mellől. Hát gondolom egyszerűen csak nem szimpatikus neki a csávó. És így wow. Így wow. És akkor jutottam el oda, ők hogy már én is beszállok ebbe a vitába, magyarok, amikor a srác csinált már egy külön videót a sértett arról, hogy gyakorlatilag élő adásban hogyan alázta meg őket, hogy hát talán azért ezt így nem kéne is illetlen, de ő leszed minden pénzkeresést innentől kezdve. A másik srác ezzel se elégedett meg, majd amikor írták neki a nézők, hogy de hát az illető nem is pénzéhes, és nem is kérte az, hogy ő küldjenek pénzt, akkor bekommentálta alá, hogy ő soha nem mondott ilyet. És akkor elgurult nálam is a gyógyszer, és szó szerint beidéztem azt, amit ő mondott, hogy ők igenis nem csak, hogy kérik, hanem elvárják, hogy donételjenek. És utána a srác már gyakorlatilag két mondatonként ellentmondott magának, mert mondtam neki, hogy figyelj, mondom, legalább ne hazudj, legalább annyi gerinc legyen benned, hogyha te most ide azt írod, hogy nem volt, nem történt ilyen soha, akkor ezek kinek a szavai? Mert videó van róla. És utána beválaszolja azt, hogy hát ő soha nem mondott olyat, hogy nem feltörték. Mondott olyat. Érted? Egy kommenten belül. Azt mondja, hogy ő nem mondott olyat. Mondom, hogy de igen. Majd azt mondja, hogy ja, ő sose tagadta le. És így igazolj már ki rajta. És így nem tudom, mit szed a gyerek, de biztos, hogy jól pörög tőle. Jesus. És most ebből ilyen haláldráma. De most van, emiatt egyébként már alapból is bántani valakit, hogy megpróbál a hobbiából megélni, hát hú, hogy rohadna meg, na most... Ez olyan, mint hogyha te pék vagy, már. Te pénzért sütöd a kenyeret. Hát meg képzeld el annak az embernek az életét, érted, aki tényleg ebbe belefektet rengeteg energiát, mert a srác az naponta 6-8 adásokat lenyomott, szóval gyakorlatilag egy full-time jobot nyomott, 8-9 órákat streamelt, hogyha nem többet, azért szórakoztasson, és azért, mert hogy ő mondjuk nem egy gyárba dolgozik le mucsaj röcsögén, és keres 60 ezer forintot, hanem azt a 60 ezer forintot megteremti úgy, hogy embereket szórakoztat, azzal ő egy szaralak. És ő, mint tényleg egy nagyobb videósról beszélünk, beadja a nézőinek, hogy ez mekkora egy szemétláda, és akkor ott van a kisgyerek, vagy kisgyerek, felnőtt férfiről beszélünk egyébként, de érted, egy kis csatornának a tulajdonosa, aki próbál basszus túlélni, és átadni magát a szórakozásának, szét van szedve. És ez rendben van, azért, mert ő nagy. És tényleg akkor eljutottam addig, hogy nem, én nem szoktam beleszólni a dolgokba, engem is már szó szerint küldtek el a jó anyámba, akkor is úgy voltam, hogy jó, inkább odébb állok, de ne, azért az igazságtalanságnak legyen már vége, és mi az, hogy valaki nem választhatja azt, hogy a szórakozásából él meg, nem élhetünk a hobbiból, nincsenek olyanok, akik mondjuk ejtőernyőzést oktatnak, és ebből élnek meg, nincsen motoros oktató, de figyelj már, gyerekek. De ezt nem inkább a... Mert ilyen trollok mindig voltak, mindig vannak. De trollok, de most egy nagy emberről beszélünk, szóval nem... Jó, én ezt nem is az nem lesz, valaki már. Nem lesz nagy ember azért, mert van 100 000 feliratkozója. Lehet az az utolsó tanulatlan sutyó paraszt tenyérbe mászó lehet, kis pöcsattól függetlenül, hogy van 200 000 feliratkozója. Lehet, de attól még 100 000 ember iszza a szavát, és épp emiatt... Erre Marci még példát is tudna mondani. Olyan tudnék, ne viccelj. Sőt, mindenki tudna innen. Mindenki ebben nem fog belemenni. De hogy attól még nem lesz valaki nagy ember és valaki intelligens, szóval hogy mondjam, valaki nem fogja megütni az élethez szükséges létminimumot agyi kapacitás szinten, azért, mert van 100 000 feliratkozója. Valaki nem lesz teljesen életképtelen, vagy valaki nem lesz nem teljesen életképtelen azért, mert van 100 000 feliratkozója, mert de ugyanúgy maradhat. Találkoztam én már olyannal, sőt, több is van, de hogy érted, hogy azért ebből ne induljunk ki nagyon, hogy 100 000 feliratkozó, akkor már valaki izé, mert attól még lehet ugyanolyan gyökér. Persze, de érted, de itt az a lényege, értem, hogy milyen tömeget mozgat meg, és hogy ez milyen hatással van arra az emberre, aki próbál gyakorlatilag ebbe a közegbe, amibe a ember már elért valamit, érvényesülni. Persze, én ezt, olyan, ezt hogyha, abszolút értem. Hogyha énekesnek tanulnál, és már úgy érzed, hogy egész jól megy, már meg tudod csinálni, meg tudsz állni a lábadon, és akkor oda jön az, aki évek óta énekel, és elismert, és azt elmondja az összes embernek a tévébe, hogy figyú, hát az a csávó, az tök gáz, az egy triarc. Azt igen. Így utálni kell, mert egy seg. És ez igen, igen, de nem igen, az, hogy igen, szarul énekelsz, hanem azt, hogy hülye vagy. Tehát, hogy ilyen az élet. Jó, de várjál, de itt ez körülbelül olyan, mint egy másik énekes mondaná, egy híres énekes mondaná egy másik énekesről. Tehát itt nem arról van szó, hogy igen. Van egy ember, aki mondja, igen. Mert az egyébként kit érdeket annyi ember igen. Mond, annyi, hanem egy azon a területen, most azért addig nem mennék, hogy abban a szakmában, de azon a területen az egy elismert ember is ebbe ez a gáz, és gondolom papit is ez akasztotta ki, mert ha most kis Béla, érted, XY akárki, mondja azt tök mindegy. Persze, pontosan, hát ezt minden nap megkapjuk egyébként XY embertől. Most ha ebből élsz, ha ebből dolgozol, ha csak szórakozásból tudod, ezt úgyis meg fogod kapni, mert az emberek nincsenek tisztán abba azzal, hogy mennyi időt, energiát és szeretetet fektetünk abba, amit mi csinálunk. De az hogy valaki olyan, aki abba a területben már elért valamit, azt próbál téged aláásni, az szerintem sok. Szerintem igen? Nem vagyunk olyan rohadt sokan a magyar YouTube-on, hogy egymást kelljen bántani. Ebbe egyetértek, de viszont szerintem, ha valakinek ilyen szinten beszólnak, legyen az elismert ember, legyen az nem elismert ember, nem a te feladatod az, hogy megvéd az adott illetőt, hanem önmagának a feladata, és elmondom, hogy miért, mert nekem is volt annó ilyen tapasztalatom, hogy nekem ugattak be, és akkor rengeteg ilyen gyűlölködő kis pöcs jött, akik ugyanúgy, ahogy te is mondod, hogy valaki, aki már elért valamint, és nagy feliratkozó száma van, blablabla, bla, bla, beugat a izének, tököm tudja minek, és utána jönnek tőle, de viszont, ha ő onnantól kezdve csinál egy olyan videót, amiben ezt elmagyarázza, és ezeket az érveket, amiket te most felsoroltál, és ezeket a gondolatokat elmondja, megosztja, hogy ő ezt szereti, ő ezt szeretné csinálni, most azt, hogy meg akar élni belőle, vagy nem, az most egy másik kérdés, de érted, ezeket elmondja ugyanúgy, hogy te elmondtad most, akkor hidd el nekem, hogy az emberek nem lesznek olyan hülyék, hogy onnantól kezdve is azt a másik gyökeret kövessék teljesen vakon, hanem el fognak ők is gondolkozni, hogy basszus, lehet, hogy igaza van, basszus, lehet, hogy eddig egy tök kretén emberre hallgattam, aki kettőig nem tudna számolni anélkül, hogy ne kérdezze meg anyját, jó, hogy hány Marci, óra van. Bár egy 10.000 feliratkozós versus 100.000-es van, vagy mit tudom ez én. Ez teljesen mindegy, mert onnantól kezdve, hogy nem a 100.000-es beugatott a 10.000 feliratkozósnak, onnantól kezdve a 100.000-esnek a kis hadserege, idézőjeles hadserege, oda fog menni a 10.000-eshez, és arra lesz kíváncsi, hogy ő mit fog reagálni arra, hogy a másik neki beugatott. Hát egy idealizált világban persze, de általában inkább az van ilyenkor, hogy a nagy feliratkozónak a nézői elmennek, és védik a saját igen, tehát a saját kezdetben szűködni. Általában ugye a kis videósok szoktak kapálózni a nagyobbak irányába ilyen dolgokkal. Pont ezért, szóval pont ezért fura, hogy egy nagy feliratkozó számos videós támad be egy kisebb. Várj, de sok de erre ilyen jön hozzá, szint, hogy én nem csak, úgy oda, nem csak azért mentem oda, hogy jaj, ez megtörtént, hanem mint mondtam, láttam, hogy hazugan manipulálni próbálja az embereket. A saját szavait tagadja le. Két igen, mondaton ez volt belül. Nálam is, de... És azért mondom, hogy én azt még elviselem, hogy két ember veszen össze, ő dolguk, leszarom. De ne manipuláljuk már hazugan az embereket, és ne hazudtoljuk meg azokat, amiről videófelvétel van, és arra reagálunk úgy, hogy belehazudunk az ember szemébe. És majd utána engem próbálnak hülyének nézni. Én nem tudom. Szerintem egy fokkal, sőt, szerintem sokkal jobb, hogyha ezeket mind az tudja elmondani, és azt tudja felhozni maga mellé, akit megtámadtak, vagy akit effektíve így akinek beugattak. Mert attól lesz releváns a válasz, és attól lesz olyan, amit majd mindenki meg fog figyelni, ami ezzel kapcsolatos. Pontosan jól tudod, hogy volt egy ilyen videósorozatom, vagy nem sorozat, hogy volt egy ilyen veszekedésem annó, és ugyanez volt meghazudtolás, volt az, hogy utána elmondtam, hogy nem, ezek így történtek, stb. És onnantól kezdve nagyon sok ember mondta azt, hogy baszki, lehet, hogy igazad van. Hogy ez hazudik, ó. Meg egyébként is, hogyha az az első, hogy ezt egyébként videósként nagyon nehéz, mert valakinek több feliratkozója van, beszólt nekem, nem, ki kell állni és azt mondani, hogy de hogy szedem le, ülj már le a seggedre, és ehhez egyébként kell az a szintű bunkóság egyébként, ami bennem annó megvolt, meg talán még most is valamilyen szinten megvan, szóval az ilyen kicsit ilyen, visszahúzódottabb sátoknak úgy annyira nincs az, meg, de viszont egyszerűen kell az a pofa hozzá, hogy azt mondjam, legyen az 2 millió feliratkozóval is, hogy ülj már a seggedre, aztán ki vagy te, majd én csinálom azt, amit én akarok, és ezt egyébként elmondom, és meg is magyarázom a nézőimnek. De egyébként tényleg egy csöves dolog az, hogyha valaki így elkezd lefele ok nélkül, főleg az, hogy ok nélkül, így beszólogatni. Az, hogy annyira sok videóst nincs, az a baj, hogy már boldog-boldogtalan elkezdett videózni, és ha, hogy mondjam, csinál 4 olyan videót, ami mondjuk közismerten, ugye népszerűen fut, akkor... Lehetek szarrágom? Na. Nekem az nem videós, aki csinál 4 darab felfutott videót. Hát én nekem ezt az értem, a videós, attól még lesz aki, a 40 ezer feliratkozója. Aki hónapról, évről fogva folyamatosan gyártja a tartalmat, az a baj, mert szereti már azt boldog, csinálni. Boldog-boldogtalan elkezdett attól videós videózni, valaki, hogy szereti azt csinálni, hogy mondjam, ami csinál 4 gyakorlatilag olyan a nézőnek videót, átnyújt. Ami mondjuk Nem attól, hogy gogóckodik négyszer. Persze, és olyan emberekről beszélünk most, azért mondtam, hogy nincsen olyan sok magyar videós, olyan emberekről beszélünk most, akik tényleg úgy érzem, hogy mind a ketten szeretik, amit csinálnak, és folyamatosan gyártják a tartalmat, és nem rossz tartalmat, valljuk be, nem véletlenül nézik őket az emberek. Csak nem értem azt, hogy miért kell egymást bántani, és miért kell 2016-ban szégyelni azt, hogyha az ember egy olyan pályát céloz meg maga előtt, ami annó mondjuk 10 éve nem volt elfogadott. Egyébként. Tehát azt szerintem, hogy másokat szórakoztatsz ingyen, mert gyakorlatilag nem muszáj téged donétani, meg nem fizetsz egy havi subscription-t, hogy nézhessd, hanem támogat az, aki akar, és kész. Nem? Így mindenkinek elérhető. Nem csoda, hogy nem érted, hogy miért kell ezt, papi, de ezt nem csak most nem kellene, hanem régen se kellett volna, sőt a jövőben sem fog kelleni, de te is tudod, hogy vannak azok a mondjuk is szaréletű emberek, akiknek ez jól fog esni, most is vannak, annó is voltak, és egyébként lesznek is, akinek ez lesz a hobbija, hogy beugasson a másiknak, legyen ő bárki. Szóval, hogy mondjam, aki nem tudja kezelni azt, hogy neki van egy fix követő bázisa, és ilyen gyökérségeket csinál, az akárhogy is nézem, lehet, hogy csinálja 5 éve, lehet, hogy tök szívből csinálja meg minden, attól függetlenül nem tudja annak a felelősségét mérlegelni, hogy őt ennyi meg ember követi, ergo egy gyökér. Érted? Csinálhatja felőlem 10 éve is, és szívvel, lélekkel, de ha nem tudja ezt az egyszerű dolgot mérlegelni, ami egyébként, hogyha bárki belekezd a videózásba, akkor azért fontos dolog lenne, hogy ez azért tudatosuljon benne az emberbe, hogy ha engem elkezdenek követni, az felelősséggel jár, és emellett pedig olyan sutyó, hogy másoknak beugatgatok nélkül, akkor szimplán gyökér. Szerintem. Há, tényleg 2017 van. Lágyásra. Elnézést. Egyébként nekem is mindig ilyen tök lassan esik le, hogy úristen, tényleg már nem annyi. Bujék. Bujék. Szóval, most ez egy nagyon pozitív podcast lett egyébként a mai nap. Egyébként... Na, de ez nincs semmi baj, egyébként, szerintem. Egyébként nagyjából a Zsuzsi történetének is a hírverését nagyjából ugyanígy csinálták meg. Igen, ez a kicsinyes hülyeség volt körülötte. Mit azért hoztam fel egyébként ezt a témát, mert hogy kiderült, hogy valamennyire össze van. Igen, most szándékosan nem akarom... Homofóbok vagyunk. Igen, de szándékosan nem akarom a portál nevét mondani, de ahol ezt kihírezték, érted, egy 6-soros hírben jelent meg az egész. És háromszor lett módosítva. Igen, háromszor lett módosítva, és kb. Csak annyi volt a lényege, hogy ezt leírják, hogy úristen, a Zsozénak 100 000-eket donételtek. Tehát értem én, hogy Magyarország, meg hogy imádunk egymás zsebébe turkálni, meg hogy mindenkinek megvannak még ezek a beidegződései, hogyha ő lát valamit, akkor neki feltétlenül az be kell árulni a többségnek. Tehát ezt nem értem, hogy miért kell még mindig. Tehát ez oké, értem én, hogy magyar újságírás, meg hogy nagyjából minden szennylap ebből él, de ne, nem már. Valahogyha nektek van egy portálatok... Úgy hívják, hogy Yellow Media, nem? Igen, csak hogyha nektek van egy portálotok, ami elméletileg azért a közösségé jött létre, amiből ti éltek, akkor nem biztos, hogy az jó, hogyha a streamereket próbáljátok meg lejáratni. Na jó, csak előtt a kutya nem olvasta. És jó, hát értem. Tehát ezt is értem, csak hát most miért a szarral kell kitűnni, érted? Mert azzal Hát mert azzal pontosan, meg... mert azzal az emberek a botrányokra kíváncsiak. Igen. Persze, ezt akartam mondani, azért mondtam, így hogy van. A... Ezért beszélünk is erről, lehet, mert pénzélyesek vagyunk. Lehet, hogy nem teljesen ez a neve, de hogy azt hiszem ennek a műfajnak az a neve, hogy Yellow Media, hogy amilyen nem annyira valós, meg felfújt, meg téves információkon alapuló híreket elkezdi nyomatni, nem? És ilyen nagy dobra verni. Nem ez az alfajta stílus? Nem tudom, ez egy undorító stílus, én csak ennyit tudok elmondani. Jó, hát megpróbáltam valami okosságot is mondani. Tömi gond, Alex, szóval, hogy értem, mondanám, hogy jövőre, de most már nagyon messze vagy tőle, szóval, majd a második negyedét. Nem, amúgy közel állsz hozzá, csak ez a portál, aminek nem mondjuk direkt a nevét, ez ugye úgy indult, hogy amit Balázs is mondott, hogy a közösség összegyűjti a videókat, stb. Ez alapvetően nem lenne egyébként rossz. Amúgy egyébként vannak rajta jó dolgok, tehát most én nem azt mondom, hogy ez szar. Igen. A top listák, meg az ilyenek, azok egész jó dolgok, mert ugye az ember föl tudja mérni, hogy a többi YouTube-oshoz képest hogy áll. Most itt az a nagyobbakra gondolok nyilván, meg nyilván hiányos, meg semmi nem lehet tökéletes, De az, hogy csak a szenzációkeltésért írjanak egy ilyen cikket, ez baromság. Egyébként jó, azért... én gondolkozok rajta, hogy kéne csinálni egy olyan oldalt, ahol a nem ismert, kevésbé ismert videósok, de akik megérdemlik azoknak a Pimpillen. Videóit, mondom videósok, raknánk ki. Ezzel egyetlen egy probléma van, hogy egy ilyet csak úgy lehetne megcsinálni, ha lenne ennek egy szerkesztői bázisa, tudod, mert viszont a YouTube rendszeréből adódóan csak a nézett videósoknak a videóit rakja ki értelemszerűen, mi mást raknának. Igen, hát most igen. Ők nem tudják mit kéne csinálni. Jöhet, mint a hírcsárna. Kamu poén híreket gyártani a YouTuberek. Hú, ezt már mikor akartuk megcsinálni amúgy? Igen, és egyébként biztos vagyok benne, hogy ezek a hírek ugyanúgy elterjednének. Épp azért, és mekkora jó lenne ilyen full piece of shit híreket nyomatni, ilyen. Kiment a podcast Afrikába ízét himlőt gyógyítani. Tényleg? Nem, de valamilyen gyógyíthatatlan, tudod? Igen. És a youtubereivel gyógyítottuk meg az embereket. És volt, akik úgy lát. Egy hét alatt rendbe raktuk a magyar egészségügyet. Olyan híreket kérdezik, hogy lenne vissza. Ilyen fake YouTube-os hírportál, hogy PewDiePie magyar. Volt egy ilyen videó. A vicces tartalmak léteznek. Ez a, mostanában tudjátok, van ez a clickbait, aminek egyébként én nagyon nem örülök, hogy az létezik, meg működik. És mert ugye hát láttunk olyan érdekes borítógépeket, amire nem vagyok kíváncsi, és egyből kapnak ezek a videók tőlem egy Not Interested nevű gombot, tehát hogy egyből. És azt imádom, amikor így vannak, néha nézegetek ilyen portálokon, tudod, ilyen vicces portálokon, hogy hogy a YouTube-osok is mi történt, tudod. És akkor mit tudom mire én... Mire gondolsz? Mármint, hogy így... Hát, hogy minden ilyen clickbaitesre van csinálva, hogy mit tudom én, lejti a... Vagy elmegy mellette az autó, és akkor almost died, OMFG, kérdőjel, zárójelbe, tudod, hogy terrorizm, Tudjátok, mi a legviccesebb most a YouTube-ba 2016/7-ben? Figyeljétek meg, hogy nem egy olyan csatorna van, akik egészen eddig, mit tudom, ilyen 4-5-6 perces videókat csináltak maximum, de 2016, tököm tudja, talán közepe 3/4-nél meg elkezdődött az a roham, hogy mindegyik videójuk ilyen 10 perc plusz ilyen 25-30 másodperc. Szóval ez a 10 és 11 közti az időintervallumnak a vége. Szóval még véletlenül sem 8 vagy 9, hanem mindenféleképpen 10 perc fölött van. Aha, elmondom neked, hogy miért van. Egyébként a PewDiePie csinált erről nagyon régebben egy videót. Igen, meg a film teori csináltak. Az lehet, azt nem tudom. A lényeg az, hogy a YouTube-on ugye vannak ezek a kis felugró AdSense hirdetések a videó alján, tudod, ez a kis sárga kis bizbasz, ami az alján ott van, akkor felugrik egy AdSense hirdetés, kiixeled, mész tovább. Vagy rákattintasz, léci kattints rá. Szóval, hogy mész tovább. Igen. Az a lényeg, hogy ha 10 perc alatt van a videód, akkor nem szúrhatsz be plusz olyan kis reklámokat. Hogyha a videód meghaladja a 10 percet, akkor már beszúrhatsz olyan reklámokat. Zseniális a rendszer, imádom, egyszerűen szerelmes vagyok belé, szóval ilyen 10 perc, 17 másodperc, és a végén már csak az outro megy, 18 perc visz, 10 perc, 5 másodperc, 10 perc, 3 másodperc, 10 perc, 51 másodperc, most egy magyar videósnak a videóit nézünk, 10 perc, 17 másodperc, szóval ilyen pont, ilyen oda, azt még... De mondjuk ez mondjuk nem a videósnak a... Mármint érted. Hogyha nem tudom. Ezt akartam mondani, hol hogy bensz? Ez nem a YouTube-osnak a... Tehát az, hogy ennyi clickbait van, ez nem a YouTube rendszerének a hibája, hanem az emberek hibája, mert ők kattintanak rá. Tehát, hogy ha nem kattintanál rá az arra a clickbaitre, amire tudod, hogy nincs benne tartalom, akkor nem terjedne tovább, meg nem ajánlgatná senkinek. Most Dezső Bence csinált egy ilyen videót, valami hasonló volt a címe, hogy megvertek te jó ég, vagy valami hasonló, és hát akkor a clickbait volt természetesen, mint az állat. De direkt, mert pontosan erről beszélt, hogy igen, clickbait. Igen, ez a clickbait. És tehát ezt a borzasztó, tehát hogy is működik, és nem azért működik, mert az algoritmus erre épült ki, hanem azért, mert az emberek folyamatosan rákattintanak. Tehát addig, amíg nem, én próbálom mindenkinek... Próbálsz nem rákattintani, de nem tudsz. Hát nem de, mondjuk... Alex mondjuk próbál nem clickbaites címet adni a videójának, ezért nem csinál videókat, szóval egyszerűen megoldja, tudod, hogy teljesen elítéli ezeket, most tudod, abszolút kiszállt a játék. De ő már annyira, hogy feltölteni, hogy új videó, és itt csak így rákattintanak, és vége. Igen. Új videó, és feltöltenék egy ilyen, hó, tök király, és így ennyi a videó. Igen. Jó, egyébként mondod, hogy nem a YouTube hibája, oké. Okay. Nem az, hogy persze a YouTube hibája, és mert ők kipítették ki a rendszer. Annyit mondj meg nekem, hogy most, hogyha beírod a YouTube, beírod az internetbe azt, hogy www.youtube.com, akkor mit dob ki? A kezdőlapot, ahol ott van az ajánlott, a megnézem még egyszer, és a megtekintés folytatása. Ez a három videós blokk, amit kidob. Ha 2014-2015-be beírtad azt, hogy www.youtube.com mit dobott ki, azt, hogy feliratkozásaim. Sandi-mandi. Igen, na ja. Ezt akartam mondani, hogy persze probléma van azzal, főleg, na ezt akartam még hozzátenni, hogy legelőször két sor ajánlást kapsz a feliratkozott videóidhoz. Oké, hogy van egy olyan menüpont egyébként nekem. Nem az a feliratkozott videóidhoz kapsz ajánlást. Itt van nem, nekem. Nem, Marci. Azt mondom, hogy a feliratkozott videóit helyett. Ja, viszont, igen, így van. Viszont van a YouTube-on egy, viszont van a YouTube-on egy olyan gomb, hogy My Subscriptions, amikor csak a feliratkozásos videóidat hozza be, csak hogy senki nem kattint rá. Senki, és én sem venném észre, hogyha nem raknám be izének, kezdőlapnak rögtön, hogy azzal nyisson. Így tehát, van. Hogy, de nem kéne plusz kattintásokat. Az, de nem kéne, azért igen, iratkoztam fel egy csatornára, hogy azokat lássam, mert azok érdekelnek. Amellett ajánljon nekem más videósokat, hát ha érdekelnek, ez tök jó, de ne az arcomba rakja, érted? Hogy Varga Bálint, ne arról, hogy Varga Bálint, nem ismerlek, de a pöcsbe nem néztelek soha az életbe, azt sem tudom, ki a rák vagy, és itt vagy az ajánlott videók között, hogy Minecraftozol. Nem tudom, hogy ki vagy, érted? És itt van, de cserébe meg egyébként lemaradok baromi sok videóról, baromi sok Alex videóról lemaradok, baromi sok agropanalóról lemaradok. Nem videózom, azért, tudod? Igen, azért, mert egyébként még kettőt kell kattintanom, és egyszerűen eltűnik a rákba. Én az volt a videón, és így nem érteném, hogy miért mondom. És hogy olyan sajnálod, hogy lemaradsz a videóimról, ez olyan jól esik. Egyébként ezt azzal meg tudjátok oldani, hogy berakjátok a YouTube megnyitó gombotokra a magát a subscription-ös oldalt, viszont szerintem, de egyébként még a második nagyon nagy baromság volt, hogy leiratkoztatott engem egy csomó csatornáról, amit néztem. Ja, az én a más. Nézem, tehát akkor azért nem vagy már feliratkozva, Lex. Nem, tehát, én konkrétan a papinálod most láttam. Tehát kidobált a videóidat, hogy live-ozol, de elmentem a csatornád, és ott volt, hogy feliratkozás. Na. És de rendesen írta, hogy te éppen live-olsz, tudod. Igen, és ilyen kellemetlen ugye ilyenkor, mert olyan, mintha nem is iratkoztál volna fel, ez olyan, mint hogy például én nagyon sokat nézem, így mit tudom én kajáloshoz, meg ilyesmi, az Ashes-nek a videóit szoktam nézegetni, így aktívabban, mert az tök jó kaja közben nézni. És egyszer csak kattintottam, és ott volt bal oldalt a subscribe. És így... Meghallgattad a zenét? Vaj, annyira tudtam. Badum-tsz. Igen, van egy ilyen zenekar. Na, szóval, de hogy egyébként ez nagyon ratyi, hogy ez így van, és be se vallják, meg semmi info nincs róla. Na mindegy, csak... Készrej, persze. Hát ez van, srácok, lehet menni Vimeo-ra, meg Indovimeo-ra. Egyébként így van. Ja, az a baj, hogy... Csodálom, hogy mindig nem csapott semmi konkurencia erre az egészre. Az a baj, hogy az oroszok a Fallout 4-es gépekkel hackkelik Amerikát. Jó. Micsoda? Azt nem olvastátok, hogy leadta a CNN, hogy az oroszok a Fallout 4-es komputerekkel hackkelik meg Amerikát. Igen. Fallout 4-es. Komolyan ennyire ostobán. A Fallout 4-ben tudod, van a hackkelős, amikor bemész a számítógépbe, és hackkelned kell. És a CNN lehozta a rettentő nagy közbenjárása, hogy az oroszok így hackkelik meg Amerikát. De mi olyan videót vágtak be róla, vagy micsoda? Még a Falloutban a komputer is nyomkodják. Nagyon jó. És akkor ezért utasította ki jobban a nagyköveteket, mert hát Falloutoztak? Igen, szegény Putyin nem játszhat többen. Putyin, no. Putyin szomorú. Jön hozzá táncolni feladta. Jó, de hát ugyanez volt ezek a, hogy a kisrác, 14 éves, nem tudom milyen kisrác, ilyen Pentium 3-as géppel csinálja Lady Gaga klipjeit. Az mondjuk az hatalmas. A Vezekényi Laci, a jó öreg Vezekényi Laci. Hát az nagyon nagy király volt az a gyerek. És akkor... De érted, tehát, hogy ez tényleg volt, hogy bekarolták. Igen, és a TV2 ezt halálkomolyan leadta a riportba, de a mai napig nem tudjuk egyébként, hogy ez trollkodás volt, mert még a végén még be is mondta a riporter, hogy ez a történet akár kamu is lehetne, vagy akár nem is igaz, vagy valami ilyesmi mondatot betolt a riportnak a végén. Tényleg? De hát fantasztikus volt. Hát aki rendezte, azt szerintem nem igazán értette, hogy működik az internet. És hogy ott minden nagyon gyorsan kiderül, amilyen média kamu. Hát, de ha lenne 10 000 forintja, beszállt volna. Beszállna az internetbe. Az internetbe a 64 gigás processzorával. Így van. Vagy a 64 magos processzorával. Főleg ekkora, hogy Lady Gagának. Igen, azt a történet, azt a elég test közelből láttuk, mert ugye csés volt a gyerek, tehát így elég hamar elterjedt a Counter-Strike.hu berkeim belül. Ja, tehát, hogy őt ismertétek is egyébként? Hát nem ismertük, csak tudtuk, hogy van egy ilyen ember, tehát, hogy így nem haverunk volt, vagy ilyesmi. Ja, csak, így lehetett vágni, mert korábban már voltak vele ilyen problémák, hogy mit tudom én, a fél Counter-Strike Source közösséget így egymás ellen fordította, meg ilyenek. Meg azt vágott, hogy volt róla ilyen videó, hogy csinálták, hogy igen, és ő nem csal, és akkor így be volt róla vágva egy klip, ahogy így megy előre, és hirtelen backtrackkel az aim, tudod? És így nyom egy 180-at, és head, tudod? Igen, igen, de egyébként, ha rákerestek, hogy Vezekényi László, akkor tudod, hogy megtaláljátok YouTube-on is a riportot. Meg, persze, azt még meg lehet még mindig. Nem lehet. Hagyjatok ezzel békén. Jó, akkor nem. Amúgy azt vágjátok, hogy ma nagyon sokan néznek minket. Hallgatnak. Mert nagyon szépek vagyunk, és ebből semmit se látnak. Ez egy videó. Ja, az is igaz. 60 FPS-se. 60 FPS-se. Várj, nem. Nekem csak 720p. Ez na vagyunk, miért? Csírák vagyunk. Lali, hol a 60 FPS, Lali? Megette a sávszélesség, cica. Hát hihetetlen. Hát én el is megyek innen. Egyébként tényleg mennem kell. Ő. Szóval de sziasztok. Az... Szia, papi. Hello, papi. Ciao. Srácok, egyébként kinek mi volt ez a karácsony? Hogy telt? Jó volt? Kocsikázással. Vettetek magatoknak valami jót? Vettem egy Xboxon. Azt tudom. És nem vettél magadnak kontrollert hozzá, ebből lesz. De nem magamnak hát vettem. Nem, mert a Lali te vettél. Az asszonynak vettem az Xboxot egyébként. De így vicces Ekrenket volt, mert tehát tudjátok, hogy Kaveritől vettem meg, úgyhogy ha rátok írd a Kaveri, akkor az én vagyok. Tényleg mekkorát lehet most trollkodni, Balázs? Bizony. Jó, hát nem hiszem, hogy Kaveri nem jelentkezett ki az Xboxában, amikor oda... Nem jelentkeztem ki. Tényleg amúgy. De azt olyan lesz, mint a izé, mint a Tech 2 hús srác, amikor a PS4-et teszteli, és a pornum az ott virít, hogy... Az megkorod, az hogy nem szedték le még mindig? Hát hogy nem úgy, hogy egy full kretén csapatról beszélünk. Nem egyébként abban a videóban még azon a jobb bájos, hogy utána még 4-5-ször visszalapoz a izére a böngészőre, úgyhogy nyitva van benne. Igen, és akkor elkezdi, hogy hívják, ott elkezdi a kontrollert elemezni, miközben már rájött, hogy ott nem fogja kikszerni onnan a pornhubot, és mondja, hogy látjátok, ez a kontroll, ez most ilyen, és hát ez az egyik legnagyobb bajom úgy, hogy látjátok, itt az első probléma, hogy nem mindig betölti az előző oldalt. Hibátlan az a videó. De egyébként ettől jó, nem? Tehát ettől jók ezek a YouTube-ok. YouTube live-ok, vagy nem tudom, ez lehet, hogy nem is live volt, csak sima videó volt. Ez sima videó volt. De annyi önkritikájuk nincsen, hogy újra felveszik. Nem, de szerintem egyrészt lehet, hogy poén, másrészt pedig amit, tehát hogy YouTube, hogy nem szerencsétlenkedett volna a gyerek. Igen, de akkor nem próbálja törölni meg a ez nem, ez szimple. Jó, amúgy rendben, azért nem szedi le a YouTube, hogy igen, azért mert nincs benne maga a pornográfia, nem lesz benne cicit, fütyit, pucit sem. Nincsen, dehogy is. Nem én úgy emlékszem, hogy rendesen nézőt, egy frame nem. Volt egy szimpla benne. Egy szimpla címet látsz meg, ahogy besétál, hogy hívják be, magas sarkuba a hölgy, és köszön. Azonnal leállítja. Szóval maga pornográf tartalom. Nem, ott még ruhában van. De amúgy ilyen, hogy maga pornográf tartalom nincs benne, csak ott van az arcodban, hogy a német nagyik 5 kilométerre keresik tőled amúgy a társaságodat, egyébként így növeld meg egy nap alatt, meg maga a cím, meg a videó. A kedvencem a 6 másodperc alatt. Így van. Tehát, hogy az erekciónak hívják. Na, lapozzunk továbbra is. Egyébként. Nem egyébként. De tényleg srácok, hogy a streameltek. Tehát, hogy a streameltek, akkor legalább erre figyeljetek. Meg hogyha videót csináltok. Ez az ugyan, amilyen egyszer emlékszem, hogy volt egy ilyen Skype-beszélgetés. Nem voltok. Nem, de hát ott nem teljesen ugyanez a történet, de tudod ezt, hogy Skype asztal megosztás, és akkor magyarázta nekünk az embere, hogy milyen jó a rendszerük, és futott a háttérbe a torrent, vagy nem tudom, tudod, és így a notification benyomta az asztal közepére, tudod, a Win10-es notification. Hát ott pornót töltött az úriember, de nem is akármilyet. Mondhatjuk azt, hogy elég férfiasat. Húj, de finoman fogalmaz! Imádtam, hogy nem ilyet! Szóval igen, hát az ezt kell. Szóval, hogy tett nektek amúgy a karácsony? Köszönöm, nagyon érdekel, hogy ki hogyan mit töltöget le egyébként, tehát akár meglapozhatnánk olyan témára is, ami mondjuk érdekelhet bárkit is. Na! És akkor tudod, így elkezdünk beszélni az áfa csalásról. Tehát, hogy ki hogyan töltötte a karácsonyt? Hát idővel. Jó van, köszi Alex. Tudtam, hogy elmi számíthatod. Csatlakozom Marcihoz, én is baromi sokat autóztam karácsonykor. Most számoltam ki, 300 kilométert mentem az alatt a 24-25-e alatt. De mi meg 600-od, de csak azért, mert kamerihoz is el kellett menni. Ja, hát igen. Azt vártam, hogy eljössz a nagy Challengerrel, vagy valami komoly autóval, aztán odaállítasz. Erre oda mentem egy szar Skodával. Skodával, érted. Hát nem is vagyok ember. Mit akarok mondani? Mert így mondtátok, hogy ti megleptétek magatokat, mondom, hát én is meglepném magam, ha lenne miből, mondjuk, de hogy mitvel leptétek meg magatokat? Én most, ja, ez nem az az adás, jó, mindegy. Na jó, nem, van, csak... azt hiszem ennél már nem tudunk lejjebb nem, menni. Na mivel leptétek? Kaveri, kezdte. Én vettem magamnak egy Chromecast 2-t. Azt hittem, hogy Suzuki-t, meg én mondom, ezt nem hiszem. Nem, azt már egyet vettem, és rendben van, köszönjük. Bár abban most aksit kellett venni. Vettem egy Chromecast 2-t, mert hogy ugye a tévém az ilyen, nem tudom, 5-6 éves kb. És így ugye nem tudok rajta plexezni, meg HBO-gózni, meg semmi. És vettem egy Chromecast 2-t, így nézegettem, hogy ez a legolcsóbb megoldás, ami ilyen normális, tehát igazi megoldás kategória. Úgyhogy kicsit úgy voltam, hogy nem néztem utána, tehát kérdés volt számomra, hogy most bevállalok egy olyan kütyüt, tudod, ami aztán utána tényleg nem lesz egyáltalán jó. De én nagyon-nagyon kellemesen csalódtam, tehát ez a plexes cuccal olyannyira jól működik, hogy konkrétan én ezt nem is tudtam, hogy ugye letölti a borítót, ez értelemszerű a leírást, és konkrétan ugye, ha olyan, akkor tudsz hangot, feliratot, nyelvet, minden bubánatot váltani. Ráadásul úgy, hogy mit tudom én, telefonon mondjuk tudod hangosítani, halkítani, leállítani, és nincsen az, hogy föl kell állni a tévéhez, oda menni, vagy mit tudom, kontrollert fogogat. Tehát, hogy nincsen egy olyan eszköz, ami egyébként sem lenne ott melletted. Mert ugye ebbe az a buli azért, hogy a telefonod általában ott van, mondjuk az éjjeli szekrényen. És az volt egyébként a parám, hogy az 1080p-t, nekem annyit tud egyébként a tévé, úgyhogy nagyjából azokat is szoktam leszedni, olyan filmeket, hogy azt mennyi meg milyen kitartó módon tudja áttolni, és YouTube is, és ugye a filmek is, HBO Go-t is, mindent pöpecül, de tényleg abszolút zöggenőmentesen, nagyon-nagyon jól áttolta. Úgyhogy tök jó vétel volt, és egyébként most akciós volt, úgyhogy ez még egy jó vétel is volt ráadásul. Na, ez király. Én karácsony alkalmából két softboxer és egy zöld háttérre leptem meg magam. Az is tök jó. Honnan rendelted? Kína, gondolom, nem? Nem, dehogy is, nem, bementem Pestre, mert folyamatosan szenvedtem ezzel, hogy, hogy Kína, akkor Kínából melyik, stb. Jó, mondom, állj, nem érdekel. Van pénzem, idő, drágán veszem. Ne. Így van, kaptam Donétből. Nem, nem, annyi volt, hogy szimplán fölidegesített, mondom, jó, akkor itt az idő, beültem a kocsiba szépen, és bementem Pest, megkérdeztem egyébként Sirius-t, hogy mondom, honnan érdemes, elmondta, hogy ő honnan ajánlja, hogy ő honnan vette, és kész csókolom, szépen akkor elmentem, és megvettem két softboxot és egy zöld heteret, mondom, ez a karácsonyi ajándékom magamnak, mondom, a csatornám már körülbelül egy 2014 óta videózok, nem 2012, szóval körülbelül egy ilyen 4 éve megérdemli a csatornám ezt, és folyamatosan csak halogatom, mert hogy majd megrendelem, mert hogy onnan olcsóbb, mondom, itt az ideje, hogy ne foglalkozzak vele, és cakumpak. Beraktam a kocsiba, és hazahoztam. Nyomtál egy ollint. Így van, így van. Mennyire vetted egyébként? Mennyire jöttél ki? A titok. De 20 vagy a fölött? Bőven. Aha. Bőven fölött. Tehát, hogy nem volt olcsó? Nem, nem. Kifejezetten drága volt. De legalább tudom, hogy hova kell visszavinni, hogyha valami gebasz van. Legalább tudom, hogy normálisan fizettem. És legalább tudom, hogy jót vettem. És nincs az, hogy kifizetek 30 ezer forintot eBay-re, az megjön fél év alatt, utána pedig beszarik és felgyújtja a lakásom. Ha nem tudom, hogy ez nem olyan... You know. Oké. Okay. Alex? Hát, mint mondtam, nem igazán. De! Vettem egy, csak azt előtte egy kicsivel egy ilyen mérőkancsót. What? Wow. Mérőkancsót. Tehát sok hát mindenre számítottam, de és mit nem mérsz benne? Teádnak vettem eredetileg, mert ha visszanézitek a régi, vagy láttátok-e, volt régen egy ilyen teás videm, és abban olyan van, csak eltört a múltkori, úgyhogy mikor múltkor voltam a Ósambatán, nem tudom, akkor vettem egyet. Na? Nem tudom, nem erre számítottatok mi? Hát nem. Hát most gondolkozok, hogy mit reagáljak rá. Hát most nem telt rá, semmi nem, azt nem vettem semmit, ennyi. Balázs? Én nem szóltam Balázsnak. Jó. Nem. Balázs vett egy kocsit? Nem. Magamnak igazából én sem vettem úgy semmi komolyat. Most magamat azzal leptem meg, hogy már eljegyeztem a barátnőm kezét. De ez azért jó, mert nagyon egyedi ötlet volt. Tehát igen, karácsonykor Balázs, nagyjából, karácsonykor nagyjából 5 másodpercenként láttam egy olyan posztot, hogy valaki megkérte a nője kezét, de nem baj. Jó, hát abszolút mainstream-ek voltunk. Persze. Meg hát keveri, hát nagyjából te is vágod, hogy mivel leptem még meg. Igen, egy Xbox-szal. Ami egy videójáték azzal, ugye? Ez még Kaverit is meglepett. De... Igen, meg hát magamat a telefonokkal. Illetve hát magamat meg egy nézőt. Milyen telefont vettél magadnak? S7 Edge? Igen, ugyanolyan S7 Edge-et, amit majd nyerni is lehet. Tehát neked volt S7 Edge-ed. Nem, nekem S6. Jó, de hát most egyen mit kezdjen szerencsétlenül? Hát most komolyan mondom. Két füle van és két keze, ne viccel. Nem, hát az a baj, hogy összetörtem. Valahol egy S6-om volt, amit összetörtem, nem úgy, mint Marci, hanem másképp. Én asztalnak mentem neki. És utána egy LG G2-t használtam, mondván, hogy majd lesz egy S7. Egyszer csak majd meg fogom venni. De így nem vettem meg sokáig, úgyhogy most vettem. Ez egy csomó történet. Hogy lehet nyerni telefonnálod, azt meséljed. Hát föl kell iratkozni a YouTube csatornára, nem. Menjetek fel az Agropanda Facebook oldalára, és ott fönn van a nyereményjátékos kép. És... De egyébként nagyjából az a lényeg, hogy föl kell iratkozni a Facebook oldalra, meg a YouTube csatornára, azt annyi. És még mindig kézzel nézegeted meg? Nem. De még, mindig valami nem, de még mindig nem tudom, hogy fogjuk sorsolni. Majd kiderül. Valaki bekommentelte, hogy lehet, hogy jobban örült az asszony az Xboxnak. Jobban örültél az Xboxnak? De mondjad, akkor jobban örültél az Xboxnak? Igen, mert Kaveri. Wow, tényleg Kaveri, dedikáltad? Nem dedikáltad, de volt rajta egy podcast matrica. Ez volt az első kérdés. Ezért egy kicsit drágább lett. Így van. Vagy hát minden esetre nem volt olcsó. Igen. Nem, ilyenkor azt kell mondani, nagyon drága volt. Nem, egyébként baromira megérte. Már csak azért is, mert coverié volt. Ja, jó, persze. Most már nem kell alkudni. Már nincs értelme. Na, hát ennyi. Na, jó van. És egyébként jól telt az ünnepek nektek? Volt valami kis szilveszterezés hasonló? Mit csináltatok? Én nem mondom, miért vagyok ennyire csöndben. Nyugis két hét ügyeletet toltam. Azt hittem, azt jól mondani, Lali, hogy két hétig ittam. Én mintha el is hívtalak volna, nem? Igen. Mert kitaláltam, hogy majd szilveszterezünk Lalival, mert az ilyen funny. Így mondta, hogy ügyeletben vagyok. Jó buli volt! Érted? Igen. A legjobb az volt, hogy mondom, nem streamelünk valamit? Vagy egy ilyen évvégi streamet, és akkor így kb. Nem. Senki válaszra sem méltatta. Tehát, hogy ide konkrétan vissza se írt senki. Én meg két kézzel jelentkeztem, hogy igen, végre jó, hát rajtad kívül. Na, érted? Kérdezték, hogy a jegygyűrű is coverié volt? Nem, de egyébként az odaadás az szimpla trollkodás volt, ugye ez csak Xbox dobozában volt benne a gyűrűnek a... És dobta volna ki a rágó, és Balázs ilyen izé szelektív kukában. De nem, egyébként felkészült voltam, mert számítottam erre, és ami az Xboxnak a dobozában volt, abban egy kamu gyűrű volt, meg egy cédula, hogy nem nyert. És az igazi az meg nálam volt. Ja, én a fiamnak egyébként vettem egy kis vasutat, ilyen Lego vasutat, és már nagyon régóta kérte, úgyhogy most ez így összejött. Annyira brutál jó, hogy nagyon. Tehát, te többet játszol vele, mint a gyerekek. Nem, azért nem, de. Nem. De viszont zseniális, tehát tényleg nagyon-nagyon jól meg van csinálva. És úgy, hogy rendesen ilyen vonat hangja van, tehát tudsz rajta sebességet állítani, stb. Stb. És rendesen elkezd kattogni, ilyen és hát fogok még szerintem ilyeneket vásárolgatni neki, mert hatalmas nagy poén. Mit akarok mondani, nekem most a tesómnak született gyereke, most egy éves. És mert biztos, hogy nálad is előfordult már az a jelenség, hogy a gyereknek a cuccával, vagy karácsonyi ajándékával színűleg sokkal többet játszatok, mint a gyerek. Persze. Tehát, hogy... Például most. Tehát például, igen, tehát például ő kapott egy ilyen repülőt, amivel valahogy szinkroniz, tehát ilyen mindig mondja, hogy ki hol ül, tudod. De hogy magyarul, és a szinkron annyira borzasztóra sikerült, hogy könnyesen röhögöd magad tőle, annyira szar. És hát azt nyomkodtuk egész nap. Tehát, ez milyen szinkron, vagy mit szinkronizál, vagy hogy? Nem, tehát ugye vannak ezek a játékok, belenyomod, mit tudom én, a kalauzt a helyére, és akkor mondja, hogy a kalauz irányítja a repülőt, vagy nem a repülőt, a kalauzt. Jó, igen. És kalauz a repülőgépet. Repülőt, a kalauz irányítja a kiflit. Igen, na mindegy, tehát az a lényeg, hogy így mondja, hogy a pilóta vezeti a repülőgépezetet, és akkor... De hogy a szinkron olyan fosra sikerült, hogy így valaképpen ezt így elalvásnál csinálta, vagy én azt nem is értem, de ilyen... Nem kell, nem ez a repülő. És így ennyi a mondat, és így, tehát annyira abszurd, hogy így, érted, így szétröhögöd magad vele, tehát azért kérdeztem, mert mondom, hát gyerek hozzá se nyúlt, de mi egész nap azt nyomkodtuk, tehát, hogy... Ez tök jó egyébként, az ilyen igazi kretén poénok, vagy meg játékok nálunk, azt hiszem az egyik Mikulás volt, ilyen creepy Mikulás, ilyen kegyetlen ijesztő volt, és így mozgott, tudod, így és így hajlongott, ilyen Chucky kb. 2.0, tehát nagyon kevés volt, az a mi is rettentő sokat játszottunk. Szilveszter, hogy telt? Voltak újévi fogadalmak nektek? Nem emlékszem. Balázs újévi fogadalom. Én itthon voltam. Újévi fogadalmam? Nem volt újévi fogadalmam. Tavaly se tudtam betartani, úgyhogy GG idén nem volt. Én gyakorlatilag átaludtam a szilvesztert. Én itthon voltam végig, családdal, barátnőmmel, meg nővéremékkel, és itthon karokiztunk, meg Szécsipált hallgattunk, az öreg Pali bácsit, meg tízi játékoztunk 11-kor, kocintottunk kétfélkor, és utána pedig aludtunk. Na, de Szécsipál, ez mi? De azt mondom, hogy Pali bácsi nektek program? Szécsi Pali bácsi, viccelsz? Mi az, hogy az mi? Nem az mi, hanem az program. Ennyire nem hallotok? Vagy Lali? Nem, Káveri mondta, hogy az mi, azon jobban kiakadtam, mint hogy ez egy program beszólásodon. Szóval, hogy azt elengedtem a fülem mellett, de hogy mi az, hogy az de mi? Nem beszólás volt. Csak ilyen enyhe szivatás. Jó. Szóval sokkal jobb, nem? Retro partáj volt, és aztán alvás, mert asszonyka dolgozott 31-én is, és 1-én is. Mondom, akkor bulizni nem fogunk tudni elmenni. Igazából 27-én voltunk bent Pesten, és buliztunk, mert hogy Bennett barátomnak születésnapja volt. Mondom, akkor igazából most annyira kedvem sincsen, nagyon pénzem sincsen, nagyon szóval akkor maradunk itthon. Bennettet? Benny mondjuk. Benny? B. Nem Béni, Benny. Nem B. Kenny nem Bini. Kenny, Benny B az. Benny B, jaló. Benny B. Ha, jó, ló, Benny B, B. És ha ilyen izmos gyerek, akkor, vagy nagy testű, akkor ilyen Big B. Hát akkor jön a Marci, meg a Big Cliffy B. Ja, nem? Big B, igen. Ha játékfejlesztő, akkor meg a Cliffy B. Jó, feliratkoz. Igen, ezt biztos így hívja mindenki. Szevasz, Big B. Na jó van, srácok, szerintem ennyi fért bele a mostani podcastbe. Mindent, amit akartunk, átbeszéltünk, kibeszéltünk oda-vissza, úgyhogy... Kérdésem lenne. Igen. Hát ez tök jó. Mondjad. Mint a tudod, amikor fontolod ideges. Igen? Tudod? Igen, Alex, mondjad! Kérdésem következő. Hetente lesz-e podcast? Hát nem tudom. Mert gondolkodtam én is rajta. Aztán... Hát figyelj, amennyiben értelmes témákkal felkészülünk, úgy igen. De egyébként nem. Hát az sajnálatos. Hát igen, is döntöttem. Ja, nem, értelmes témákra nem. Hát figyelj, beszéljük majd át. Jó. Tartsunk róla a szavazást. Igen, az biztos jól sülne. Live-ban készfeltartásos. 99% igen. Találkozunk a következő podcastbe. Köszönjük szépen a figyelmet. Na, köszi tényleg a figyelmet. Van egyébként Telegram csatornánk, azt még hadd mondjam el, ahova csatlakozzatok nyugodtan, hogyha van hozzá kedvetek, és mindenféléről szoktunk beszélgetni. Egyébként aránylag elég értelmes dolgok. Igen, kultúrált. És nagyon-nagyon pörög néha, amikor jó témák vetődnek föl. Ja, úgyhogy gyertek oda, beszélgessünk, a linket szerintem talán az előző podcast alatt megtaláljátok, de ide is be fogom valahogy passzintani, és ott lehet velünk egyébként bővebben beszélgetni, úgyhogy köszi mindenkinek, hogy itt voltatok. Még és, egy pillanat. Van és egy, sziasztok. Igen? Van egy messenger botunk is, azt lehet zargatni olyan kérdésekkel, hogy Alexnak mikor lesz videója, meg hogy hol lehet minket elérni, meg hogy mikor lesz legközelebb podcast, meg ilyenek. Ez is bekerül majd a videó alá. Vagy nem. De. Nem, megcsináljuk, mert Lali megcsinálta a messenger botot, nem tudjuk mire jó. Most mondta el, de megcsinálta. Tehát Lalinak ez olyan, a Raspberry Pi, tehát sokkal egyszerűbb és jobb megoldások is vannak, de ő ilyen, ő szereti ezeket tolni. De várj, Keveri, tehát ti se válaszoltok egy csomó kérdésre, a bot pedig mindig válaszol. Lehet, hogy nem lesz értelmes, de igyekszem fejleszteni majd a kérdések alapján. Jó, de ilyen nagyon random hülye válaszokat Dávid kell berakta a kommentbe a linket a Telegram Messengerhez és az oldalhoz is. Ja, és a Telegram Messengernél ne féljetek, azért kéri el a telefonszámotokat, hogy egyedi legyen a felhasználó nevetek, nem azért, hogy hívásokat indítson a telefonról. Így van, és hogy mi tudjunk spamelni mindenféle ilyen kínai reklámkütyükkel benneteket. Igen, és Falloutból kinyert 10 éve. Számítógépekkel? Meghekkel. Számítógépekkel, de tényleg. De gáz. Hibátlan. Na jó van, én ezt ki is másolom, amit Dávid bemásolt. Milyen jó munka megosztás. Be is rakom ide. És egyébként, ha már ráfrissítetek a leírásra, akkor elvileg... Akkor ráfrissül. Ráfrissül. Köszi, hogy itt voltatok. Találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!